בעזרת השם מטבח, ליקוטי הלכות אורחיים, הלכות ברכת השחר, הלכה ג' א', קדשמה כל תרנגולה, מברך הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה וכו'. בעניין ברכת שלא עשה ניגוי ועבד ואישה וכו', ועניין ברכת התורה, ועניין פרשת התמיד ושאר קורבנות, ועניין פסוקי דזמרה. על פי המעשה של הבן מלך שנחלף בבין השפחה וכו', עיין שם כל המעשה כולה מראשה לסופה. והוא פלא, כמו שאמר הבן עוזה לאחר שסיפר מעשה זאת בזה הלשון, המעשה הזאת הוא כולה אפלה וכו'. ואין להעריך כאן בשבח גדולת המעשיות כי גבעו מדעתנו וכו'. רק מה שאפשר למצוא בהם איזה רמז באלמן ומחויבים לחתור ולמצוא בחסדי השם. כי שמעתי גילוי דעתו הקדושה מפיו הקדוש שרצונו שנחתור לבקש ולחפש בהם מה שאפשר למצוא. וגם אמר שיכולים למצוא הרבה מהעניינים המבוארים במעשיות משבקי ומבין בספרים קדושים. רק גוף המעשה בעצם, מי ומה ואמת, זה אי אפשר להבין וכו', ואין כאן מקומו להאריך בזה. ב' והנה, עניין המעשה הנורא הנעל של הבן מלך שנחלף, שעל ידי זה נדמה לעולם שהוא בן השפחה, ועל ידי זה התגבר עליו האכזר הבן השפחה באמת וגרשו ממקומו, ועל ידי זה נפל בן המלך האמת בדעתו עד שבא לידי רעות וכו' וכו'. כל עניין הזה מבואר ומובן היטב למבין מעט, שזה סוד כל עניין גלות ישראל שהם מגורשים מארצם וממקומם, והם כציפור נודדת מנקינה, כן איש נודד ממקומו, ומפוזרים בין הגויים. והמלכות והממשלה היא אצלם, וישראל נחשבים בעוונותינו הרבים כעבדים ושפחות, שכל זה נמשך מבחינת החליפים הנ"ל של הבן מלך שנחלף וכו'. שזהו סוד בחינת היכלי התמורות, שם נחלפים לפעמים הנשמות כאשר שמענו מפיו הקדוש בפירוש, קודם שסיפר המעשה הנ"ל. שדיבר מקודם מעניין היכלי התמורות, שם נחלפים הנשמות חס ושלום, ואחר כך על עניין זה סיפר המעשה הנ"ל, ואמר שכבר פעם אחת היה מעשה כזאת והתחיל לספר כל המעשה הנ"ל עד שגמרה. נמצא שהמעשה הנ"ל של הבן מלך שנחלף זה נמשך מבחינת היכלי התמורות וכו'. וזה סוד כל גלות וצרות ישראל בכלליות ובפרטיות מה שעובר על כל אחד ואחד. ועיקר הוא גלות וצרות הנפש מה שגלינו בין העמים ואנו רחוקים מאבינו שבשמיים וכו'. שכל זה נמשך מבחינת החליפין הנ"ל של הבן מלך שנחלף שהוא בחינת היכלי התמורות. שזה נמשך מחטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע. שעל ידי זה גרם להתגבר חס ושלום בחינת להט החרב המתהפכת, שהוא בחינת היכלי התמורות, שהוא בחינת התהפכות ממטה לנחש ומנחש למטה, שהוא בחינת נשמות העשוקות בתיקלה בקליפת נוגה המתגלגלים בגלגולה וכו'. ומשם נמשכים בחינת החליפין והתמורות שבעולם, שמשם עיקר אחיזת הסתרה אחר חס ושלום, ומשם עיקר הגלות של ישראל בכלל ובפרט. כי באמת עיקר המלוכה שייכה רק לישראל, כי כל ישראל בני מלכים הם, כי כל העולם ומלואו לא נברא אלא בשביל ישראל, כמו שאמרו בראשית וכו', בשביל ישראל שנקראו ראשית וכו', והכל שייך ומשועבד להם. וכמו שהיה קצת בימי דוד ושלמה, שהיה עיקר המלוכה אצל ישראל, וכמו שיהיה לעתיד כשיבוא משיח צדקנו, שאז תשוב המלוכה לישראל, וכולם יהיו משועבדים תחת ישראל, כמו שכתוב, והיו מלכים אומנייך, ושרותיהם מניקותייך, אפיים ארץ ישתחוו לך וכו'. אבל עכשיו בגלותינו ובעוונותינו הרבים נחלף הדבר שעובדי כוכבים הם מלכים ומושלים, וישראל הם חס ושלום כעבדים, שכל זה נמשך מבחינת היכלי התמורות, שנמשך מחטא אדם הראשון וחטאי הדורות שאחריו, שהוא בחינת בן המלך שנחלף כנ"ל, שעל ידי זה נתגבה הסתרא אחרא דמחשיך אנפי בריאתה, עד שנחלפה המלוכה להם בעוונותינו הרבים. ונדמה שהם בחינת בן המלך וישראל בגלות תחתם כאילו היה בן העבד חס ושלום. שזה בחינת תחת שלוש רגזי הארץ, תחת עבד כי ימלוך ושפחה כתירש גבירתה, בחינת ראיתי עבדים על סוסים ושרים הולכים כעבדים וכו'. ובהבנותינו הרבים גבר בן העמה על בן המלך עד שגרשו מארצו, שזה בחינת גלות ישראל מארץ ישראל, שירץ אבותם אשר נתן להם השם מטבח, ומחמת שנתגרשו מארצם ונחשבו כעבדים, והם ללג ולקלס, ונחשבו בגויים כצון לטבח יובל וכו' אחמנה לאצלם, על ידי זה נפלו בדעתם. ומשם נמשכים כל הגשמיות והאבונות והפגמים של ישראל כל אחד ואחד לפי בחינתו, שזה עיקר גלות וצרת ישראל, כי עיקר הגלות והצרה הוא שמחמת תוקף הגלות והתגברות הסתרא אחרא עכשיו בעת הגלות, על ידי זה מתגברת הסתרא אחרא מאוד על נפשות ישראל הקדושים ומתמת אותם בעוונות ופשעים ושאר פגמים חס ושלום. כמו שכתוב, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. כי באמת ישראל רחוקים לגמרי מאבון, ואין אבון שייך להם כלל, כמובן במקום אחר. ועיקר אבונות ישראל נמשכים רק מתוקף הגלות כנל, שנמשך עם בחינת חליפים כנל, שהוא בחינת החלה התמורות כנל. ג. וזה סוד יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, שמחמת בחינת החלה התמורות נמשך, שהוכרח אברהם לקח שפחה להוציא תחילה הפסולת שהיה במחת אדם הראשון, שהוא העיקר, שהתחיל לתקנו, שמזה הפסולת שנמשך מזוהמת הנחש נולד ישמעאל בן נעמה. ומחמת החליפין של החלה התמורות לא ניכר בעולם מי בן נעמה ומי בן המלכה, שבחינת שרה שנקראת על שם המלכות, ששרה על כל העולם. ועל כן התפאר ישמעאל שהוא עיקר זרע אברהם בממשלה, בחינת מלכות שייכת לו. שזהו בחינת המחלוקת שהיה בין ישמעאל ויצחק, כמו שכתוב, ותרס שרה את בן הגב וכולי מצחק. וכמו שפרש רשי מתשובת שרה, כי לא יירש בן נעמה עם בני, אתה למד שהיה מריב עם יצחק על ירושה ואומר אני בכור וכולי. וזהו גם כן בחינת יעקב ועשיו, כי שם היה בחינת אחיזת החליפין של החלי התמורות בבטן אחת, בבחינת שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. כי החליפין של החלי התמורות משתנים בכל פעם בכמה בחינות שונות בלי שיעור, וגם אצל כל אדם בפרטיות בפני עצמו נתרבים השינויים והתמורות בלי שיעור וערך ומספר, שזהו בחינת כל העליות והירידות העוברים על כל אדם כל ימי חייו מיום מאותו עד יום אותו. וכל הגלגולים שמתגלגלת נשמתו במקום שמתגלגלת מדור לדור עד הסוף, שהכל נמשך מסוד החלי התמורות, שמשם נמשך סוד גלגול הנשמות שמטריח הקדוש ברוך הוא את עצמו לגלגל הנשמות בכמה וכמה גלגולים שונים, כדי לבררם מבחינת החלי התמורות מחטא אדם הראשון שמשם כל החטאים חס ושלום וכנל. כמבואר בכתבי האריז"ל בעניין שרואים, שלפעמים צדיק גדול ועובד השם נופל מעבודתו, ולפעמים נופל לעבירות גמורות רחמנא ליצלן, עד שיש שנפלו מאוד שנעשו רשעים גדולים מאוד רחמנא ליצלן שהחטיאו את הרבים, ומתחילה היו צדיקים גדולים, כמו ירובעם בן נבט ואחר וכיוצא בהם בשאר הדורות. וכל זה נמשך מצד גלגולי הנשמות שלפעמים נתעבר באדם נשמת אדם בליעל, ועל ידי זה יכול פתאום חס ושלום להתהפך לאיש אחר חס ושלום, וכן להפך, שלפעמים נתעבר ברשע נשמה קדושה שעל ידי זה מתעורר בתשובה. שזה סוד בחינת יש אבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים, וכמובן מזה בדברי רבנו זל בתורה של כיסופין. ובאמת, האדם הוא בעל בחירה, והכל כפי בחירתו, וכפי כיסופיו, וכפי אמיתת התחזקותו ואמונתו בהשם יתברך וכו'. וכמו כן, השם יתברך מתגלגל עמו ברחמיו. כי צדיק השם וישר משפטיו, ועל כן צריך האדם להרבות בתפילה תמיד שיזכה להינצל מילת החרב המתהפכת הזאת, שהוא בחינת החלי התמורות כנל, שלא יתגברו חס ושלום לעשוק ולגזול ולהחליף חס ושלום מעט הטוב של נפשו שיש בו עדיין. שעל זה התפלל דוד המלך עליו השלום, ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים, שלא יעשקו הזדים שהם הסתרחה והקליפות העושקים את הנפשות חס ושלום בתוך התיקלה. שזהו בחינת דמעת העשוקים ומיד עושקיהם כוח ואין להם מנחם כידוע. וזה בחינת פדני מעושק אדם ושמרה פיקודיך, וכמו שפרש רשי שם, פדני מעושק אדם מיצר הרע העושק את הבריות, שזה בחינת העושק של נשמות העשוקות בתיקלנל, שהוא בחינת החלי התמורות שחשודים להחליף ולקלקל, שזה בחינת בן המלך הנל שנחלף כנל. וזה בחינת חלצני השם מאדם רע מיש חמסים תנצרני וכו'. וזה בחינת יחלקו בגדי להם ועל לבושי אפילו גורל. ואתה השם אל תרחק וכו'. הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי וכו'. שכל זרבה דוד להתפלל להשם יתברך להינצל מהעושק והגזלה והחמס אל הקליפות שהם עצר רע וחילותיו. העושקים חס ושלום את הנפשות בעוונותיהם ומפשיטים מהם בגדיהם ולבושיהם הקדושים עד שנשתנים פניהם ואין מכירים את יקר גדולת תפארתם. ומחליפין וממירין טוב ברע ורע בטוב חס ושלום, שכל זו בחינת החלה תמורות כנל. וזה בחינת בידך הפקיד רוחי פדית אותי השם אל אמת, שצריך האדם תמיד להפקיד רוחו ונפשו ונשמתו בידו יתברך, כדי שיהיה הוא יתברך בעל הפיקדון, כדי שיפדה אותו מן העושק והחליפין חס ושלום. וזהו, פדית אותי השם אל אמת, אמת דייקה, הפך התמורות והעושק הנ"ל שהם מבחינת שקר, שמשקר בנפשו ומחליפה באחרת חס ושלום. וזהו, פדית דייקה, בחינת הפודח מבית עבדים. היינו, שהשם יתבאך פודה נפשו מבחינת עבדות, שהוא בחינת שקר, כמו שכתוב לקמן. וזה בחינת אליך השם נפשי ישא, וזה כי אליך נשאתי נפשי, הצילני מאויביי השם וכו'. כי צריכים תמיד למסור נפשו עם כל תנועותיו וחיותו להשם יתבאך, שהידי זה השם יתבאך מצילו מהאויבים והשונאים הרוצים לגזול ולעשוק את הנפש ולהחליפה חס ושלום בחלי התמורות כנל. כי אי אפשר להינצל מכל זה כי אם על ידי תפילה ותחנונים הרבה הרבה. כי כמה נפשות שקעו על ידי זה רחמנא ליצלן כנל. כי הם עורבים על נפש האדם תמיד וצריך חכמים רבים והתגברות גדול להינצל מהם. כמו שכתוב, יערוב במסתר כאריה בסוכו, יערוב לחטוף עני, יחטוף עני במושכו ברשתו, ידכה ישוח ונפל בעצומיו חיל קיים. וזה בחינת מה שהתפלל דוד, בכך עשיתי יושיעני מכל רודפיי והצילני פן יטרוף, כאריה נפשי פורק ואין מציל וכו'. וכיוצא בזה הרבה. וזה בחינת שובי נפשי למנוחייכי, הפך בחינת העושק של התמורות, ששם בחינת הטלטול והגלות חס ושלום. וזה בחינת נפשי ישובה וכו'. כי דוד המלך עליו השלום בטח בריבוי תפילותיו באמת להשם יתברך, שהשם יתברך יציל נפשו מכל התמורות הנ"ל וישוב נפשו למקומה ולמנוחתה. ד. ועל כן דוד המלך עליו השלום דייקה הרבה להתפלל על זה הרבה יותר משאר הצדיקים. כי עיקר תיקון נחלי התמורות הוא על ידי דוד שעסק בתיקון זה ביותר, והוא יגמור זה התיקון בשלמות בימי משיח צדקנו שהוא בחינת דוד. שאז יוגמר זה התיקון בשלמות כידוע. כי שם בבחינת החלי התמורות נתפסו על ידי חטא אדם הראשון נפשות קדושות ויקרות מאוד מאוד, שהן בחינת נפש אברהם, שמחמת זה הוכרח לצאת מטרח, וכן נפשות כמה צדיקים גבוהים ונוראים וכו' כמובן בכתבים. וזה בחינת נפש דוד שהוא בחינת משיח שנתפסה שם גם כן, ועליו התגברו ביותר ביותר בלי שיעור. ועל כן כמה גלגולין אביד קודש בריחו עד שהוציא נפשו משם בדרך גניבה ועורמה, כי אם עיקש תתפתל. כמבואר זה הסוד בכתבי הארי, שמחמת זה הוכרחה נפש דוד לצאת תחילה על ידי בנות לוט, על ידי מעשה משונה ודבר זר כזה, וכן עניין יהודה ותמר וכו', שכל זה היה להוציא נפשו בדרך גניבה מהסתרה אחר שהשקה אותה ולא רצתה להניח לצאת כי אם בדרך גניבה כמבואר בכתבים. כי דוד היה ראוי להיות נפל, ולא היה לו חיים. כי אם מה שנתנו לאדם הראשון והאבות כידוע. ועל כן באמת היה כל ימיו בסכנה גדול מהסתרה אחר שהתגברה עליו בכל עת. כמו שכתוב, לולי השם עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי. וזה סוד כפסע ביני ובין המוות. ומזה יכול כל אדם לקח מוסר לעצמו, כשרואה שהיצרה והתאבות מתגברים עליו מאוד מאוד ונדמה לו שקשה לשברם, צריך לדע שבוודאי אין הקדוש ברוך הוא בטרוניה עמו. ובוודאי אם לא היה לו כוח לשבר, לא היה השם יתברך מגרה בו יצר הרע כזה. רק אדרבה, ידע בנפשו, כשרואה שיש לו יצר הרע גדול כזה, שבוודאי נפשו היא נפש יקרה וקדושה מאוד מאוד בשורשו. ועל כן מתגברים עליו כל כך, כי כל מה שהנפש יקרה וגבוה ביותר מתגבר עליו היצר הרע ביותר. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וכמו שאמרו עוד שהעץ הרע מניח כל העובדי כוכבים ואינו מתגרה אלא בישראל. ולא עוד אלא שמניח כל ישראל ואינו מתגרה אלא בתלמידי חכמים. כמו שכתוב כי הגדיל לעשות שפשט ידו בגדולים דייקה, שזהו בחינת דוד המלך עליו השלום שהיה כל ימה וסכנה גדולה כנל. וכמו שכתוב, אפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני וכו', טבעתי בבין מצולה ואין מעמד וכו', הצילני מיתית ועד את באה וכו'. וכן כל ספר תהילים שנתייסד מהתפילות שירבה להתפלל ינצל מהיצרה וחלותיו לבעל יאבד נפשו חס ושלום. ובדרך זה צריך כל אדם ללך, כי אין שום מצב ותקנה להינצל מכל זה כי אם על ידי ריבוי תפילות ותחנונים בלי שיעור כל ימי חייו, כמו דוד המלך עליו השלום כנל, וכמבואר אצלנו כמה פעמים. כי אין זה דרך הענווה אמיתית שיחזיק את עצמו לרשע גמור חס ושלום, ולהקטין מעלת נפשו הקדושה. רק אדרבה, צריך לידע ולהאמין שנפשו בשורשה היא גדולה ויקרה וגבוה מאוד מאוד, ואלפי אלפים וריבי רבבות עולמות בלי שיעור תלויים בה. וכמו שאמר רבנו זל, שאם היו מהפכין את האדם היו רואים שבכל גיד וגיד מגידי האדם תלויים אלפי אלפים וריבי רבבות עולמות. וכמובן בשאר ספרים מגודל מעלת האדם שהוא בחינת צלם אלוקים. ואפילו נפש הפחות שבפחותים של ישראל גם כן גבוה מאוד מאוד. מכל שכן וכל שכן נפשות של בני תורה. ובפרט אותן שיש להם שכל גדול, כי כל מה שהשכל גדול ביותר, הנשמה גבוה יותר, כמו שכתב רבנו ז"ל. כי הנשמה היא השכל, כמו שכתוב, ונשמת שקי תבינם. על כן, האדם הבר שכל, כשרואה שמתגבר עליו הבא הדבר ביותר, צריך לידע שבוודאי יש לו נפש גבוה מאוד מאוד, וצריך להתגבר להחם על עצמו לבל יאבד אוצרות וסגולות יקרות וחמודות כאלה התלויים בנפשו אשר עין לא ראתה וכו'. והתגבר בכל זה להציל את נפשו מנישחת ולהצילה מן העושק והתמורה חס ושלום, והעיקר על ידי ריבוי תפילות ובקשות וכו' כנ"ל. וזה בחינת ויגבה ליבו בדרכי השם, שצריכים להגביה ליבו ודעתו בדרכי השם ולומר בנפשו שאין נאה לי לעשות מעשים כאלה מעשה בהמה חס ושלום, כי נפשי גבוה מאוד מאוד, נפש ישראל שכולם בני מלכים, וראוי לי להתנהג בנימוסי המלכות הקדושה כמו שראוי לנפשות ישראל שנקראים בנים אתם לשם אלוקיכם. וזה בחינת מה שכתוב בתורה ויהי הם מריקין שקיהם, על מאמר רבותינו ז"ל, אנא בריאה קלה שבים עיין שם. מה שהטוב שנפש ישראל זוכר מעלתו שהוא נמשך מנפשות ישראל שעלו במחשבה תחילה, ובהם נמלח ונתייעץ בבריאת עולמו וכו', ואתה חס ושלום תהיה משוקד במקומות כאלה אחמנה לצלן. ועל ידי זה מרחם על עצמו וחוזר למעלתו וכו', עיין שם. ובאמת עניין זה בעצמו מה שרוב בני אדם טועים בעצמם, וסוברים שנפשם אין הקדושה משורשה, וקשה להם לשוב להשם ולהיות איש צדיק או איש כשר באמת כמו שאר הצדיקים והכשרים. כמו שמרגלה בפומה דעין שלו אמר, כששומעים שמספרים איזה צדיק או איש כשר וירא באמת, הוא מתחיל להתעורר בהם יראו תשובה להתחיל גם כן להתקרב להשם מטבח, כי כל ישראל מלאים מחשבות של תשובה והתקרבות להשם מטבח תמיד. אך אחר כך תכף אומרים מי יכול להידמות אליו לזה האיש הצדיק וכו', כי היה נשמה קדושה מנעוריו. כי כך הורגלו עצמם לומר שצדקת הצדיקים והכשרים הוא מצד הנשמה הקדושה שיש להם מתולדותם. ובאמת אמר רבנו ז"ל בפירוש שאינו כן, וזה עיקר החסרון של העולם שאומרים כך, ומחמת זה אין המתעוררים ומתגברים להשוות עצמם לצדיקים. אבל באמת אינו כן, כי עיקר צדקת הצדיק והקשר הוא רק על ידי התגברותו והתחזקותו והגיעתו ותורכו בעבודת השם, שיגע וטרח כל כך ימים ושנים הרבה, ולא הניח לעצמו ליפול בשום אופן בעולם, והרבה בתפילה ותחנונים עד שזכה למה שזכה כל אחד כפי ערכו אשר להם. וכל אדם יכול להיות כמותם, כי הבחירה חופשית לכל. וכתר שם טוב מונח ומי שרוצה זוכה בו. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כתר כהונה זכה אהרון ונטלו, כתר מלכות זכה דוד ונטלו, כתר שם טוב מונח וכל הרוצה זוכה בו. ובאמת, זה העניין בעצמו שבני אדם טועים בעצמם וסוברים שנפשם אין היקרה וקדושה, ומחמת זה אין המתגברים לעשות כמעשה הצדיקים כנ"ל, כל זה נמשך מבחינת החלת תמורות הנ"ל, שמשם נמשך מבחינת המעשה של הבן מלך הנ"ל שנחלף, שמשם באים אלו המחשבות על האדם. כמו הבן מלך הנ"ל שנחלף ונתגרש ממקומו, שמחמת זה נפל למקום שנפל ולקח את עצמו אל השכרות וכו', עד שהיה כמסופק בעצמו אם הוא בן המלך האמת או בן השפחה חס ושלום. כמבואר שם במעשה הנ"ל, שבכל עת שבא לו יראו תשובה, היה מיישב עצמו ממה נפשך, אם אני בן המלך וכו'. עיין שם, שמבואר שם שנפל כל כך עד שהיה מסופק בעצמו אם הוא בן המלך האמת. כמו כן הוא בכל אדם הרחוק מהשם מטבח, ובפרט בתוקף סוף הגלות המר הזה, שהוא חבלו של משיח, שמתגבר בעיתים הללו, שהתגבר הבעל דבר ביותר על נפשות ישראל כידוע בחוש, עד שכמה בני אדם יאשין עצמם כאילו נפשם אין המסוגלת כלל לעבודת השם. וכל זה הוא רק פיתוי ומחשבות העצר הרע שמחליש דעתו ומכניס בליבו חלישות וקטנות דסית רעך, שזה נמשך מבחינת החלי התמורות. מבחינת החילוף של הבן מלך הנ"ל שנפל כל כך עד שלא ידע בעצמו אם הוא בן המלך האמת. אבל באמת צריך האדם לידע ולהאמין שנפש כל אחד מישראל גבוה ויקרה מאוד מאוד, וכולם הם מבחינת בני מלכים ויכולים לזכות למדרגות גבוהות וקדושות מאוד כמו כל הצדיקים והכשרים. כי גם על כל הצדיקים והכשרים עברו מחשבות וחלישות כאלה וכאלה, אך היו משכילים לבלי להניח להטעות אותם, והתגברו והתחזקו מאוד עד שזכו למה שזכו. וזה שאמר דוד, שומע נפשי כי חסיד אני, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וכן איתה בזוהר הקדוש פרשת בלק, שדוד קרא לנפש חסיד בגינדאית צטריך ללברנש, דלה לשווה גר מרשע וכו'. היינו כנל שזהו בחינת והגבה ליבו בדרכי השם. כמובן בדברי רבנו זל, כי צריך לידע מעלת נפשו בשורשה בחינת אנה בריאה קלה שבים הנל. לידע שהוא משורש הנפש של הבן מלך האמת כדי שיתגבר לחזור למעלתו כנל. זין. ועל כן השתדל דוד על זה ביותר, כי הוא היה צריך לזכות למלוכה דקדושה על ישראל. ועל כן התגבר עליו הבעל דבר ביותר, כי הוא רוצה תמיד להחליף בחינת בן המלך לבחינת בן השפחה, ובפרט על נפש בן המלך בעצמו שהוא דוד, שהוא המלך האמת על ישראל. על כן רצה להתגבר עליו חס ושלום ביותר. אבל הוא בגודל כוחו וריבוי תפילותיו זכה לבטל מנפשו כל בחינת הזוהמה של בחינת עבדות. עד שזכה למלוכה דקדושה של בן מלך האמת, להיות מלך על כל ישראל לעולם. ועל כן אמר כמה פעמים, הושע עבדיך וכו', אנא השם כי אני עבדיך, אני עבדיך בן עמתך פיתחת למוסרי, כדי להכניע ולבטל בחינת עבדות בשורשו. כי זה כלל שאין הדין נמתק אלא בשורשו. ועל כן עשה עבדו. ועל כן עשה עצמו כעבד לשם יתברך, כדי לבטל העבדות בסתרה אחר בחינת אני עבדך בן עמתך פיתחת למוסרי. פיתחת למוסרי, זה בחינת העבדות של הסתרה אחר שביטל השם יתברך ממנו. ועל כן זכה למלוכה שבבחינת בן המלך האמת, בחינת השם אמר אליי בני אתה וכו'. ועל כן השתדל יעקב איתנו עליו השלום לקח הבכורה מעשיו. כי הבכורה היא בחינת מלכות, כמו שכתב רבנו במקום אחר, בחינת אף אני בכור את עיניו. כי יעקב הוא בחינת בן המלך האמת, ועשיו נשמתו הוא בחינת בן השפחה, שרצה לרמות את אביו ורצה להמשיך הברכה והממשלה לעצמו. אבל השם יתברך חזר לי יעקב ולקח ממנו הבכורה והברכה שהוא בחינת מלכות לקדושה. כי מעשה הנ"ל של בן מלך שנחלף כולל את כל התורה כולה וכל מה שעבר מתחילה ועד סוף. מתחילת חטא אדם הראשון שנתגרש מהגן עדן מחטאו שמרומז במעשה הנ"ל כמבואר בסופו שם, עד הגמר שיבוא משיח צדקנו ויטול המלוכה ותשוב המלוכה לבן מלך האמת. אך בכל דור ודור ובכל מקום וזמן משתנה עניין המעשה הזאת בכמה בחינות שונות. כי אברהם אבינו עליו השלום שהוא התחלת התיקון היה לו מלחמה עם נמרוד ואנשי דורו שאמרו עליו שהוא מין וכופר על שהיה מקרב בני אדם להאמין בשם המטבח. והיה נראה כאילו נמרוד ואנשיו להם מגיע המלוכה. ולאברהם אבינו עשו כל האיסורים והשליחו לכבשן האש וכו'. וכל מה שעבר עליו. ויצחק היה לו מלחמה וויכוח עם אחיו בן השפחה. ויעקב נולד בבטן אחד עם עשיו שהיה נפשו מבחינת בן השפחה וכו'. כי החילוף הנ"ל של בן המלך נמשך מבחינת החלי התמורות שם, ששם יש שינויים רבים בלי שיעור בערך. עד שנמשכים השינויים והחילופים בין ישראל בעצמם, שהעולם מתנהג בהפך מן האמת, כמו שכתוב, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד, שהיראים והקשרים באמת מבוזים מאוד, והקלים והפחותים מתגברים למשול עליהם, וכיוצא בזה הרבה היפוכים בלי שיעור, שמתנהג בעולם שלא קרוי באמת. וגם בימי התנאים והמוראים היה מתנהג מעין זה קצת, כמו שאמרו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה וכו'. מכל שכן עכשיו שהתגבר השקר ביותר בלי שיעור, כמו שכתוב, ותשלך אמת ארצה. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בעקבות משיחה חוץ פאיסגה והאמת תהיה נהדרת, שנעשה האמת עדרים עדרים וכל אחד אומר שאצלו האמת וכו'. וכל זה נמשך מבחינת החילוף של בן המלך הנ"ל, שלקח בן השפחה מלוכה לעצמו, ואת בן המלך גירש וכו'. שמשם נמשך בחינת חילוף המלוכה עכשיו בכלליות, שעובדי כוכבים יש להם כל המלוכה והממשלה. וישראל מבוזים ושפלים בגלות ועבדות ומגורשים מארצם כנ"ל. וגם בין ישראל בעצמם הרשעים והאפיקורסים יש להם ממשלה והשירות גדול. ובני ישראל הקשרים עניים ודלים ומבוזים, ומכבידים עליהם עול הנתינות והם ללעג וכלס. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, ובגלות הבטרה אינון ערב רב, אינון רי שעמה, ויראי חטא ימאסו וחשובים ככלבים בעיניהם. עיין שם בריא מאמנה. ואפילו בין בני ישראל הקשרים בעצמם יש מחלוקת וערבוביה גדולה, עד שאין יודעים מכאן האמת. כמו שכתב רבנו זל, שהבעל דבר הניח עצמו על זה מאוד עכשיו לבלבל את העולם וכו'. והכניס מחלוקת בין הצדיקים, והקים בעולם מפורסמים הרבה של שקר. וגם בין הצדיקים האמיתיים הכניס מחלוקת גדול, עד שאין אחד יודע איכן האמת. הכן צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיקים אמיתיים וכו', אין שם. וכל זה נמשך ונשתלשל מבחינת החילוף הנ"ל, שמשם כל החילופים והשינויים שבעולם שרוצים להחליף האמת לשקר חס ושלום והשקר לאמת. ואין בזוהר על פסוק שושנת העמקים, מעניין לת החרב המתהפכת, שמשם כל השינויים שבעולם וכולי אין שם. שמשם נמשך כל החילופים שבעולם שמהפכין האמת לשקר ושקר לאמת בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות בכל מקום ובכל זמן. יוד. וזה בחינת ברכת השחר, בחינת ברכת שלא עשה ניגוי ועבד ואישה שמברכים בכל בוקר, על שלא נחלפה נשמתו בנשמת גוי ועבד ואישה כמבואה בכתבי אריזל. נמצא שעיקר אלו הברכות הוא על שניצול נפשו מבחינת החליפין הנ"ל, שנמשכין מהיכלי התמורות שהם בחינת החליפין של בן המלך הנ"ל שנחלף כנ"ל. י"א. וזה בחינת ברכת הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. דהיינו להבחין בין האור ובין החושך, שהוא בחינת הבחנה בין האמת ובין השקר. כי איתה בדברי רבנו זל בהשיחות שאצל המעשיות, שיש שני מיני פלטין, באחד דר מלך ובהשני דר עבד, ושניהם דומין זה לזה לגמרי וקשה מאוד להבחין ביניהם. כי יש כמה נפשות שמתקשרים וכולי עד שנעשה מהם בית ופלטין, ששם דר אמת שהוא בחינת מלך. וכל מי שרוצה למצוא אמת, ימצא בבית ופלטין זה של אלו הנפשות וכולי. ויש כנגד זה שמתקשרים כמה נפשות ונעשה מהם בית ששם דירת השקר, שהוא בחינת עבד וכולי, אין שם. נמצא שאמת ושקר הם בחינת מלך ועבד הנ"ל, שמחמת התגברות השקר נחלף בין המלך ובין העבד עד שיתגבר השקר עד שסברו שבין העבד הוא בין המלך באמת, ועל בין המלך סברו שהוא בין העבד חס ושלום, שזה השקר הוא בחינת חושך דמחשיך אנפה בריאתה, ועל ידי השקר, עד שטועינו מחליפין אמת בשקר ושקר באמת, ומחליפינו ממירין רע בטוב וטוב ברע. ושמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מתוק למר ומר למתוק. כמו שכתוב, אוי אומרים לרע טוב ולטוב רע וכו'. שכל אלו החילופים והבלבולים נמשכים מבחינת החלי התמורות שהם מבחינת החליפין של בן המלך שנחלף הנ"ל. שמשם נמשכים כל הבלבולים והחילופין שבעולם. כמו עכשיו בדור הזה שנתקיים ותשלך אמת ארצה. והאמת נעדרת ונעשה הדרים הדרים של אמת. עד שקשה מאוד להבחין בין האמת והשקר, כי אם כל חד כפום מד משער בליבה, יכול להבחין מעט האמת לאמיתו אם ירצה לבלי להטעות את עצמו להסתכל על האמת באמת. כמו שאמר רבנו זל, שכל מה שמגלין איזה אמת יש כנגדו שקר. כי גם הרחוקים מאמת אומרים גם כן כך לשונות כאלו. על כן אי אפשר לברר האמת. כי אם כל חד כפום מד משער בליבה יכול להבחין מעט החילוק שבין האמת הברור לזולתו. וזהו בחינת הבחנה בין יום ובין לילה, בין אור וחושך, כמו שכתב רבנו זל, שכנגד כל מעשה שמספרים מצדיקים, יש כנגדו מעשה מרשעים שמספרים מהם גם כן כך וכו'. ועל כן מי שיודע להבדיל בין האור ובין החושך, הוא דייקה יכול לספר מעשיות מצדיקים ולזכך המוח על ידי זה וכו'. וזהו מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה במדרש, ולהבדיל בין האור ובין החושך, אור אלו מעשיהם של צדיקים וחושך אלו מעשיהם של רשעים. כי מעשיות שמספרים מצדיקים הם בחינת אור, ומעשיות של רשעים הם בחינת חושך, עיין שם בליקוט א', סימן א' הנ"ל. וזה בחינת ברכת הנותן לסחבי בינה וכו', שמברכין בבוקר. שעיקר ברכה על ההבחנה שזוכין להבחין בין אמת והשקר, שזהו בחינת הבחנה בין אור וחושך כנ"ל, בחינת להבחין בין יום ובין לילה. דהיינו מה שישראל הקשרים זוכים להינצל מבחינת הטעות והשקר של החילוף של בן המלך שנחלף הנ"ל, שמשם כל הטעותים והבלבולים כנ"ל. וזהו הנותן לסחבי בינה, סחבי זה הלב שסוחה וכו', כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי עיקר ההבחנה בין אור וחושך שהוא בחינת הבחנה בין אמת ושקר הוא רק בלב לכל חד כפום מד משער בליבה, כי אי אפשר לברר ולהוכיח האמת על ידי ראיות בשום אופן. כי הכל יכולים לסתור מחמת ניצחון, ולספר כנגד זה מעשיות של שקר והוכחות של שקר, לסתור ולהעלים מהאמת חס ושלום. אבל עיקר ההבחנה הוא בלב, לכל אחד כפו מד המשאר בליבה, הוא יכול להבחין בין יום ובין לילה, בין אור וחושך, שהוא בחינת הבחנה בין אמת ושקר, שהם בחינת מלך ועבד, להבחין מבין המלך ומבין העבד, מי מסית רדה ומי מסית רדה, לברר ולתקן מבחינת החליפין הנ"ל, שזהו כל עבודתנו לברר נשמותינו וכל הניצוצות התלויים בנו, לבררם מבחינת החלי התמורות שהם בחינת החליפין הנ"ל כנ"ל. י"ב. ועיקר ברכת הנותן לסחבי בינה הוא על קריאת התרנגול בחצות לילה, שעל ידי זה מבחינים בין חצות לילה הראשון, שהוא תיקון חשכת הלילה, ובין חצות לילה השני, שאז מתחיל להתנוצץ ולהתעורר בחינת אור יום כידוע. כי עיקר חידוש ההבחנה הוא בלילה בעת החושך, שאז עיקר הרבותה להבחין. כי ביום אין ההבחנה חידוש כל כך, היינו, כי הגאולה שתבוא במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו נקראת אור יום, כמו שכתוב, להגיד בבוקר חסדך, דהיינו בית הגאולה וכו'. כמו שפרש רשי בכמה מקומות, כי הגלות נמשל ללילה והגאולה נמשל לאור יום. ואז כשיאיר בוקרן של ישראל ויבוא משיח צדקנו ויגלה האמת בעולם, אז לא תהיה הבחנה, לא תהיה הבחנה חידוש, כי הכל ידוע האמת אז. ועיקר החידוש הוא מי שזוכה עכשיו בתוקף חשכת הגלות שדומה ללילה להבחין בין האמת ובין שאינו אמת, שזו בחינת להבחין בין יום ולילה, בין אור וחושך כנ"ל. כי בעבדותנו לא עזבנו אלוקנו ויית עלינו חסד בתוקף הגלות הזה, ששולח לנו בכל דור ודור צדיקים אמיתיים להחיותנו כיום הזה, כי אין דור יתום, והם מחיין אותנו בתוקף חשכת לילה שהוא בחינת חשכת הגלות המר הזה, והם מקיימים בנו בחינת ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. דהיינו שהצדיקים האמיתיים שבכל דור בימי הגלות הם כמו מי שקם קודם אור היום ועוסק בתורה עם תלמידים, שזהו יקר מאוד בעיני השם ידבח כידוע, שזהו בחינת ותקום בעוד לילה וכו'. כמו כת בכלליות העולם הם מתעוררים קודם אור בוקרן של ישראל וקמים בעוד לילה בעוד התגברות חשכת הגלות שדומה ללילה, ונותנים טרף לביתם וחוק וכו', דהיינו שלומדים עם תלמידיהם ומגלים להם אלוקותו ידבח ומעוררים אותם לתשובה ומקרבים אותם לאביהם שבשמיים. ואז קודם אור היום, דהיינו קודם ביאת משיח, אז עיקר הרבותא מי שזוכה להבחין עתה בין יום ובין לילה, דהיינו בין הצדיקים האמיתיים שהם בחינת אור יום, כי כל צדיק אמת הוא בחינת משה משיח, בחינת אור יום שהוא בחינת אור האמת, ובין השקר שהוא בחינת חשכת לילה, בחינת עבד, בחינת שינה, כי 10 קבין שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים שהם בחינת ארור כנען, בחינת זוהמת הנחש, סיטרה דמותה שהוא בחינת שקר, וכמובן בדבריו ז"ל, על העניין שקשה לישון במוצאי שבת, עיין שם. ועל זה מרמז בחינת הברכה הנה לנותן לסחבי בינה, שעיקרה על ההבחנה שבחצות הלילה, שאז מתחיל להתנוצץ אור היום, אבל עדיין לא באור יום, שזהו ממש בחינת הצדיקים שבזמן הגלות, שהם בחינת התנוצצות משיח, כי כל צדיק אמת הוא בחינת משיח, כמובן בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים. אבל עדיין לא העיר היום ממש, כי עדיין לא במשיח ממש, הוא עיקר אור היום הנ"ל. ועל כן עכשיו עיקר הרבותא של ההבחנה בין האמת ובין השקר. כי אי אפשר להבחין, כי אם בלב, כל אחד כפו מדה משאר בליבה, בחינת הנותן לסחבי בינה להבחין וכו'. לסחבי דייקה, זה הלב שסוחה וצופה כל אחד כפו מדה משאר בליבה. יכול לדעו להבחין אם ירצה בין יום ובין לילה, בין אור וחושך, בין האמת והשקר, כי האמת עד לעצמו וכנ"ל. י"ג. וזה בחינת ברכת המעביר שינה מעיניי וכו'. כי ביטול השינה הוא בחינת הכנעת, בחינת עבד שהוא בחינת שינה. כי 10 קבין שינה וכו', 9 נטלו עבדים וכו' כנ"ל. וזה בחינת ברכת מתיר אסורים, כי בשעת שינה הוא כאסור בשביה ועבדות. כמו שפרש רשי שם על ברכה זו, היינו כנ"ל. כי בשעת שינה וחושך אז הוא בחינת אחיזת העבדות שהוא בחינת שינה וחושך כנ"ל. ועל כן בהקיצו משנתו מבחינת עבדות מברכים מתיר אסורים כנ"ל. כי שינה אחד משישים במיטה. והמיטה נמשכת מזוהמת הנחש הוא בחינת עבדות, בחינת ארור כנען, שזהו בחינת ארור עתה, נאמר בנחש הקדמוני וכמובן בדברי רבנו ז"ל. ועל כן בעת שנתקלל האדם במיטה, אז נתקלל בזעת הפך תאכל לחם. שהוא בחינת עבדות, כי הכל בחינה אחת כנל. ומשם בחינת השינה, בחינת אחד משישים במיטה כנל. ואז התגבר בחינת לאט אחר והמתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. שמשם כל השינויים והחילופים שהם בחינת החילוף של בין המלך הנעל כנל. ועל כן בהקיצו משנתו צריך לברך כל הברוכות הנעל כדי לברר נפשו מבחינת החילוף הנעל, מבחינת החלי התמורות, להוציא נפשו מבחינת עבד, מבחינת שינה ומיטה, לזכות, להתקרב ולכלול בבחינת צדיקים אמיתיים שהם בחינת בין המלך האמת, על ידי זה עיקר תיקון נפשו וכנל. ודלת. וזה בחינת מלביש הרומים. זה בחינת המלבוש שמקבל את הלבנה מהחמה בלילה בעת חידות הזסירה. שמשם נמשכים כל המלבושים, כמובן במעשה הנעל בעניין המלבוש הלבנה, אין שם. שכל זה שייך לתיקון בין המלך, כמובן במעשה הנעל, לכן מברכים על זה בכל בוקר, שצריכים לברר הנפשות מבחינת החילוף הנעל כנעל. תתבב. וזה בחינת ברכת התורה, כי התורה היא בחינת ארון העדות, שכשניחו על הפרוכת, על הפרות, התחילו לשורר. שכל זה שייך לתיקון וברור נפשו מבחינת החילוף הנעל, כמובן במעשה הנעל. כי כל אלו הדברים שהודיעו לו אז, מעניין המלבוש של הלבנה וכו', ומעניין הכלי נפלאה שהוא בחינת הארון וכו', כמובן בסוף המעשה, כל זה היה תיקונו של בן המלך, כי על ידי כל זה זכה לחזור למעלתו עיין שם במעשה הנעל והבן. תזיין. וזה בחינת נר חנוכה. כי נר חנוכה הוא להדליק ולהאיר אור האמת בעולם. שיזכו הכל לידע איכן האמת בבחינת שלך אורך ועמיתך. כמו שכתב רבנו זל בתורה ימי חנוכה עם ימי הודעה. היינו, שעל ידי מצוות נר חנוכה ממשיכים נערת האמת בעולם שנזכה לידע ולהכיר ולהבחין בין בחינת הבן מלך ובין בחינת הבן שפחה. ולברר נשמותינו מבחינת השקר של חלי התמורות, שמשם כל הבלבולים של האדם, מה שמסופק על פי רופאינו על ידי האמת בכלליות ובפרטיות. ועל ידי מצוות נר חנוכה זוכים להמשיך הערת האמת שיזכה כל אחד להבחין בין האמת ולהפך. בכלל ובפרט. וכן מובר בכוונות האריזל, שעל ידי נר חנוכה ממשיכים הערת האמת, שזהו בחינת שמונת ימי חנוכה, שהם כנגד שמונה פעמים אמת, שבאמת ויציב, היינו כנל. כי עיקר התגלות האמת הוא לברר האמת בבירור גמור, עד שנזכה לברר נשמותינו מבחינת עבד, מבחינת בן השפחה, על ידי שנזכה להתקרב לצדיקי אמת שמבחינת בן המלך. וזה בחינת שמונה פעמים אמת שבאמת ויציב, שמגלין אמיתת אלוקותו ותורתו בכמה לשונות, וחוזרים ושונים ומשלשים וכולי לגלות האמת פעם אחר פעם עד שמונה פעמים. כמו שאנו אומרים אמת ויציב ונכון וקיים וכולי, אמת אלוקי עולם וכולי, אמת ואמונה וכולי. ואחר כך בפעם השמינית אומרים אמת ממצרים גאלתנו, השם אלוקינו, בית עבדים פדיתנו וכולי. היינו שזכינו לצאת מעבדות לחירות, שזכינו לברר נשמותינו מבחינת עבד, בחינת עבדות של מצרים, וזכינו לקבל את התורה שהיא בחינת מלכות, כמו שכתוב בי מלאכים ימלוכו. היינו שתחזור נשמתנו למעלתה לבחינת בן המלך כנל. כי זה עיקר הבירור שזוכין על ידי התגלות האמת, שמבחינת שמונה פעמים אמת שבאמת ויציב וכו'. כי עיקר התגלות האמת בשלמות הוא כשזוכין על ידי התגלות האמת לצאת מבחינת בן השפחה לבחינת בן המלך, שזו בחינת אמת ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו, שיצאנו מבחינת עבד וכו' כנל. וזו בחינת שמונת ימי חנוכה שהם כנגד שמונה פעמים אמת הנל. כי זה עיקר נסר חנוכה שנכנע מלכות הרשעה, שהוא בחינת שקר, בחינת עבד, שזוהמת הנחש כנל, ונתגבר ונתעלה מלכות הקדושה של ישראל, שמבחינת בן המלך, בחינת אמת, כמבואר לאל, שאמת הוא בחינת מלך, ושקר הוא בחינת עבד וכולי כנל. וזיין. וזה בחינת מחירת יוסף, בחינת לעבד נמכר יוסף, שאנו קוראים בפרשיות של מחירת יוסף, וגדולתו אחר כך ימי החנוכה, שאז קוראים על פי רוב פרשת מקץ, ולפעמים פרשת וישב, שאלו הפרשיות מדברים עניין יוסף, כי כל עניין מחירת יוסף הוא נמשך מסוד המעשה הנעל של בן המלך שנחלף וכו', שמשם כל הבלבולים והמחלוקת שבעולם, אשר הרשעים עומדים כנגד הצדיקים, ועובדי כוכבים כנגד כלל ישראל, וכל אלו החולקים על האמת נדמה להם ולעולם שהם העיקר, וכאילו להם מגיע חס ושלום המלוכה והממשלה מן השמיים, ומתגאים ומסתררים על עם דל הקשרים בחינם ורוצים לגרשם מן העולם חס ושלום, והשם לא יעזבנו בידם. וכל זה נמשך מבחינת החילוף הנעל, שהוא מבחינת חלי התמורות, שעל ידי זה העולם הפוך, עליונים למטה ותחתונים למעלה. וכל כך נתבלבל העולם, עד שאפילו בין הצדיקים האמיתיים והקשרים בעצמם נפל מחלוקת ובלבול גדול, כמו שאמרו דור שבן דוד בא קטגוריה בין תלמידי חכמים, שזהו בחינת מחלוקת שבין יוסף ואחיו, שכולם היו צדיקים גדולים, ואף על פי כן היה ביניהם מחלוקת גדול עד שמכרו את יוסף לעבד. כי אמרו שאינו איש אמת, ולא האמינו לחלומותיו ולדבריו, כי סברו שהוא שקר חס ושלום, ועל כן מחרו לעבד שהוא בחינת שקר הנעל. והחליפו השיטה כאילו חס ושלום נשמתו מבחינת עבד חס ושלום. ועל ידי זה נתגלגל הדבר, וירדו אבותינו למצרים, והיו שם עבדים לפרעו במצרים, שכל זה היה לברר נשמתם מבחינת עבדות שנאחז בהם על ידי בחינת החלי התמורות, על ידי בחינת החילוף הנעל שנאחז בהם על ידי חטא אדם הראשון, שעיקר גלות מצרים היה בשביל זה כידוע. כי המעשה הנעלי כולל את כל התורה כולה וכל הדורות כולם, כל מה שעבר מיום ברוא אלוקים אדם על הארץ, וחטא ואכל מעץ הדעת טוב ורע, וגרם התגברות על לעת החרב המתהפכת, בחינת החלי התמורות כנ"ל, שמשם נמשך כל הגלויות שמתגבר בכל פעם בין השפחה על בין המלך כנ"ל. עד שגם בין ישראל בעצמם, ואפילו בין תלמידי חכמים בעצמם, נעשה מחלוקת. שזהו בחינת המחלוקת שבין יוסף ואחיו, ובין שאול ודוד וכיוצא בהם. כי אין יודעין בבירור איך הנקודת האמת. כי בכל דור ודור יש כמה צדיקים אמיתיים, אבל יש אמת למעלה מאמת. כי בוודאי אין מדרגות כל הצדיקים שווים, וכל מה שמדרגת הצדיק גדול יותר, האמת שלו גדול ומבורר יותר, כי עיקר הוא האמת. עד שיש בכל דור ודור צדיק אמיתי שהוא בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים. אבל מחמת מרירת הגלות והתגברות הסתרה שמתגבר בחינת החילוף והשקר של חלי התמורות הנ"ל, על ידי זה קשה מאוד מאוד לידע איך הנקודת האמת. עד שעל פי רוב הבעל דבר מתגרה בהצדיקים בעצמם, הוא מכניס ביניהם בעצמם מחלוקת גדול, כי הוא מכניס בלב שאר הצדיקים, כאילו חס ושלום זה הצדיק האמת, שהוא בחינת נקודת האמת, כאילו נוטה חס ושלום מדרך האמת. עד שמסית אותם שיחלקו עליו לשם שמיים, כמו שמצינו בכמה דורות, כמו שאול שרדף את דוד בחינם, וכן אחי יוסף שחלקו עליו כל כך עד שהתירו את דמו. ובוודאי כוונתם היה לשם שמיים, כי סברו שאין או איש אמת ומוציא דיבה וכו'. וכמו כן היה בדורות שלפנינו, בפרט בדורות הללו בעוקבא דמשיחא, שהתגבר השקר מאוד עד שגם בין הצדיקים והקשרים בעצמם נפל מחלוקת גדול ואין יודעים איך הנקודת האמת. וצריכים להתפלל להשם יתברך שיזכה למצוא אמת לאמיתו. וזה צריכים לכוון בהדלקת נר חנוכה, שנזכה על ידי מצוות נר חנוכה להמשיך הארת האמת, בחינת שלך אורך ועמיתך, שנזכה להתקרב לנקודת האמת תמיד. וזה בחינת מה שמזכירים שם האם דייקה כשמתפלל על החולה. כי כל החולת של האדם נמשך מבחינת החילוף הנעל של בן המלך שמתגבר חס ושלום בין העבד על בן המלך. כי כל החולת הם בחינת מיטה שהוא הסתלקות הכוחות והחיות. בעיקר המיטה נמשכת מבחינת זוהמת הנחש, שהוא בחינת זוהמת העבד שמתגבר על הבן מלך על ידי חטא אדם הראשון. כי זוהמת הנחש וזוהמת העבד הם בחינה אחת, בחינת ארור הנאמר בנחש, שהוא בחינת ארור כנען עבד עבדים כמובן. ומבחינת זוהמה זאת שהיא זוהמת העבד, שהיא זוהמת הנחש, משם נמשכת המיטה כמבואר בתורה. כשהטיל נחש זוהמה בחווז נגזר מיטה לעולם. כי עיקר גזירת המיטה הוא על ידי בחינת החילוף הנ"ל, על ידי שרוצה להתגבר בחינת בן העבד על בחינת בן המלך. כי גוף ונפש הם בחינת בן העבד ובן המלך, כי הנשמה היא חלק אלוקא ממעל, בחינת בן המלך, בחינת בני בכורי ישראל, בחינת כל ישראל בני מלכים הם, בחינת השם אמר אליי בני אתה וכו', בחינת בן הנמשך ממוח האב כידוע. כמו שכתוב, הנשואים מני רחם העמוסים מני בטן, כמו שכתוב היפך באפיו נשמת חיים. והיית בזוהר הקדוש, מן דנפח מתוכו נפח, כי הם חלק אלוקא ממש, שהוא בחינת בן. והגוף הוא בחינת עבד, כי הגוף הוא בחינת עשייה גשמית, שהוא בחינת עבד, שהוא בחינת עשייה ועבדות. והשם יתברך ברא את האדם כדי שיבטל ויכניע את הגוף לגבי הנשמה, העבד לגבי הבן. כי כמו שהעבד מחויב לעבוד את רבו ולעשות רצונו, כמו כן הגוף מחויב לעבוד את הנשמה ולבטל עצמו לגבי הנשמה ולעשות רק רצון הנשמה. ואם לא היה חוטא אדם היה מתבטל בחינת העבדות לגמרי. כי עיקר העבדות נמשך ממה שעוברין על דברי התורה חס ושלום בבחינת כל הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ, שהם בחינת עבדות. אבל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות וכו', כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה וכו'. והכלל שעיקר בחינת עבדות הוא מסיטרה דגופה, ועיקר בחינת חירות ומלכות הוא מסיטרה דנשמה. והאדם נברא כדי שיבטל הגוף לגבי הנשמה והעבד לגבי הבן. וצריך לבטל הגוף כל כך עד שיתהפך לטבע הנשמה ממש, שיתהפך מגוף לנפש ומעבד לבן. כי גם בעבודת השם מטבח יש שני בחינות, יש מי שעובד השם מטבח בבחינת עבד, ויש שהוא בחינת בן כמובן. היינו כי האדם צריך לעבוד השם מטבח בכל כוחו, שהגוף יעשה רק רצון הנשמה. אבל כל זמן שיש להגוף איזה ריח מתאהבות הגוף, רק שמשבר את אהבתו בשביל רצון הנשמה שהוא רצון השם מטבח, ועובד אותו מטבח תמיד, אף על פי שזה טוב מאוד אשרי לו, אף על פי כן עדיין עבודתו בבחינת עבד דקדושה. כי בוודאי בבחינת עבד, כי עבודת השם נחשב לו לעבודה והגיעה, כי רצון הגוף אינו נוטל אז רק שמשבר רצון הגוף בשביל רצון הבורא, על כן הוא עדיין בבחינת עבד. אבל מי שזוכה לשבר הגוף לגמרי בתכלית הביטול עד שהגוף נתהפך לנפש ממש, והוא מקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך וכו' בשני יצריך, שגם הגוף אוהב את השם ועושה רצונו מאהבה, כי אין לו שום תאווה אחרת ואין לו רוצה שום רצון רק מה שהוא רצון הבורא יתברך, אז היה נקרא בחינת בן, כי כל עבודתו את השם יתברך אינו נקרא בשם עבדות כלל, כי אין זה עבדות אצלו כלל, כי הוא עושה רצון השם יתברך באהבה שלמה ברצון הגוף והנפש, כי הגוף מתהפך לנפש כנל. ועל כן בוודאי אין שייך לקרותו בשם עבד כלל, כי עבדות אינו נקרא רק משהו כנגד רצון האדם, אבל משהו רצון האדם אינו נקרא בשם עבדות כלל. למשל אכילה ושתייה ושאר תאוות הגוף אינו נקרא אצל האדם עבודה והגיעה כלל, מאחר שעושה זאת מרצונו. רק כשצריך להגביע איזה מסוי כבד וכיוצא נקרא אצלו עבודה. וכן עבודת השם מטבח, מחמת שהגוף אינו מורגל בזה נקרא אצלו עבודה. אבל כשזוכה להפוך הגוף לנפש ממש, אזי כל עבודת השם אינו נקרא אצלו בשם עבודה כלל, אדרבה. זהו עיקר חיותו ותענוגה ושעשועיו, ואין לו שם תענוג ושמחה אחרת בגוף, בנפש, כי אם כשזוכה לעשות רצון בורו יתברך. ט. ובאמת מה שאצל רוב בני אדם, הדבר בהפך, שאכילה ושתייה ושאר תאוות הגוף אינו נקרא אצלו עבודה, ומצוות ומעשים טובים נקרא אצלם עבודה והגיעה, זה בעצמו בחינת החילוף הנ"ל שנתהפך בין המלך ובין השפחה, עד שסברו שבין המלך הוא עבד חס ושלום, ובין השפחה הוא מלך חס ושלום. כמו כן הפך האמת אצל העולם, שמצוות ומעשים טובים שהם רצון השם יתברך הוא רצון הנשמה, שהוא בחינת בין המלך, זה נקרא אצלם עבדות. ורצון הגוף שהוא תאוות הגוף אינו נקרא אצלם עבדות כלל, כאילו היה הגוף מלך חס ושלום על הנשמה. ובאמת הדבר בהפך ממש, כי הנשמה היא המלך, באמת, והגוף הוא עבד, וכל מה שעושים רצון הנשמה, שהם תורה ומצוות ומעשים טובים, זהו בחינת מלך, בחינת בי מלכים ימלוכו. ואין זה נקרא בשם עבדות כלל, כנל. ומה שהוא רצון הגוף שהם תאוות הגוף, זהו עיקר בחינת עבדות, שהוא בחינת עשייה גשמית, ששם אחיזה תאוות הגוף, שנמשכים מזוהמת העבד, שזוהמת הנחש כידוע. וצריכים לבטל הגוף לגבי הנשמה, לשבר התאוות הגוף שהם מבחינת עבדות, ולבטלם לגמרי עד שיתהפך הגוף לנפש ממש. עד שהגוף יעשה רצון הנשמה שהוא רצון הבורא יתברך ברצון טוב, ולא יהיה נחשב אצלו לעבודה כלל. ואז נתבטל בחינת העבדות לגמרי, וזוכה להיות בבחינת בן שזה עיקר השלמות כידוע. חף. ואם לא היה חוטא אדם הראשון, היה אדם זוכה למדרגה זאת בחיים חיותו שיתהפך הגוף לנפש ממש עד שלא תהיה עבודתו את השם יתברך בבחינת עבד כלל, רק בבחינת בן כנל. אבל מחמת חטא אדם הראשון, שעל ידי זה נתאחז בו זוהמת הנחש ובחינת זוהמת העבד כנל, על ידי זה נתגשם הגוף, אז שצריך עבודה והגיעה הגדולה עד שישבר תאוות הגוף. ואז אפילו כשעובד את השם יתברך, אז היה עבודתו עדיין בבחינת עבד. כי נחשב אצלו עבודה מאחר שצריך להכריח עצמו לשבר גופו שלו, נזדקך עדיין להתהפך למהות הנפש ממש כנל. ועל כן נגזר מיטה בשביל זה, כדי לזכח ולבטל בחינת העבדות. כי עיקר גזרת המיטה הוא מחמת זוהמת הנחש, שזוהמת העבד כנ"ל. היינו שעכשיו, אחר חטא אדם הראשון, אי אפשר לזכות לבחינת בן בשלמות, שיתהפך הגוף לנפש ממש, כי אם אחר המיטה שיתבלה הגוף באפר ויקום בתחייה בגוף זך וצח, שאז יהיה בבחינת בן בגוף ונפש. כי הגוף יתהפך לבחינת הנפש, ויהיה נכלל באינסוף בגוף ונפש, ברצוב ושוב, כפי מה שיזכה כל אחד. כי עכשיו בגוף שלנו אי אפשר לזכות לבחינת בן בשלמות ולבטל בחינת העבדות. ואפילו צדיקים גדולים מאוד שזכו לזכח גופם לגמרי לגמרי, אף על פי כן צריכים למות בעטיו של נחש בשביל תיקון העולם, לתקן חטא אדם הראשון לבטל בחינת העבדות מן העולם. כ"א. נמצא שעיקר בחינת המיטה הוא על ידי התגברות העבד על הבן, הגוף על הנפש, שהוא בחינת חטא אדם הראשון, שעל ידי זה נגזר מיטה על העולם וכנ"ל. ומשם נמשך כל החולת, שמבחינת מיטה, הסתלקות החיות והכוחות הנקנל, שנמשך מתגברות הגוף על הנפש. כי עיקר החולת והמיטה הוא ממחלוקת שבין הנפש והגוף, שאין המתנהגים במזג השווה, עד שמתגברים הארבעה יסודות חס ושלום, עד שאין הנפש יכול לדור עם המייחד, ומתחיל להסתלק מהם. וכל זה נמשך מבחינת המחלוקת של העבד, של על הבן מלך, שנחלפו וכו' לכנל. כי ארבעה יסודות הם בחינת עבדים, כמו שכתוב בתורה אנוכי בסופה. חב ב' ובשביל זה שמתפעלים על החולה, הם מזכירים שמימו דייקה. כי עיקר החיות של האדם ושל כל הנבראים והנוצרים הנעשים על ידי השם, בבחינת נפש חיה הוא שמו. כי על ידי השם של כל דבר נמשך החיות לתוכו מחי החיים. וגם מחי החיים אי אפשר להמשיך החיות, כי אם על ידי שמו ידבח כביכול כמבואה בתורה וביום הביקורים הסתרה וכו', שיהיה אפשר למשוך החיות מחי החיים, כי אם שקוראים אותו בשמו שהוא התורה אין שם. כי השם ידבח לית מחשב התפיסה בכלל, ואין אנו יודעים ממנו ידבח, כי אם על ידי שמו ידבח לבד. כמו מלך גדול שהוא נסתר מבני מדינתו, ואין רואים אותו רק יודעים אותו על ידי השם לבד. כמו כן, לית דייד הבח כלל, רק שאנו יודעים אותו ידבח על ידי שמו לבד. כי השם ידבח מצד רחמיו, צמצם עצמו בכמה צמצומים עד שעשה לעצמו שם, בבחינת ותעש לך שם כהיום הזה. עד שיכולים לדע ממנו על ידי שמו לבד, שיודעין אותו על ידי שמו, שיש אדון ומושל ומנהיג אחד יחיד ומיוחד וכו'. ומבחינת השם הנכבד והנורא הזה, נמשך החיות לכל הבורים שבעולם על ידי שמם דייקה. כי כל דבר מקבל חיותו על ידי שמו שיש לו משם השם המחיה את כולם כנ"ל. כ"ג. והנה כתיב, זה שמי לעולם וזה זכי לדור דור, ודורשו אבותינו זכרונם לברכה, זה שמי לעילום. כי לא כשאני נכתב אני נקרא, כי נכתב בהוויה ונקרא באדנות. אבל העתיד לבוא יתקיים ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שיהיה נקרא בהוויה כמו שהוא נכתב. אבל עכשיו צריכים להעלים עיקר עצם השם שהוא שם הוויה ברוך הוא, ואינו נקרא רק באדנות. ומסוד שני שמות אלו נשתלשלין ונמשכין בחינת שם האב ושם האם, שמשם נמשך בחינת נפש וגוף שהם בחינת איש ואישה. כי עיקר התאבות הגוף הוא מהאם, ועיקר הנפש הוא מהאב, אשר שורשם העליון הם בחינת שני השמות הנ"ל, שהם בחינת חמה ולבנה יום ולילה וכו' כידוע מובן בספרים. ואם לא היה חוטא אדם הראשון, והיה זוכה להפוך הגוף לנפש עבד לבן, היה זוכה בחיים חיותו להשיג שם הוויה ברוך הוא, והיה זוכה לקרותו כמו שהוא נכתב, כמו שיהיה לעתיד. אבל עכשיו אחר החטא ששולט העבד חס ושלום מבחינת זוהמת הנחה שנחז בגוף, על כן צריכים להעלים שם העצם, כי אי אפשר לקבלו בזה הגוף, ואי אפשר לקרותו ולהשיגו עתה, כי אם בשם הכינוי, שהוא שם אדנות שנקרא בו עתה. ובשביל זה מוכרח האדם למות כדי שיזדגח הגוף באפר, ואז יקום בתחייה בגוף זך שיהיה הגוף בבחינת נפש, ויתבטל זוהמת העבד לגמרי, ואז נוכל לקרותו בשם העצם ידבח. ועל כן באמת המיטה טובה גדולה, כמו שאמרו, והנה טוב מאוד זה המוות וכו', כדי שיזכה האדם על ידי זה להכיר אותו ידבח בבחינת שם העצם, שאתה אי אפשר לקרותו ידבח בזה השם כנ"ל. ועל כן קודם הסתלקות של האדם להתווסף בו חיות הנפש, ועל ידי זה נסתלק, כמו שכתוב, תוסף רוחה מגוון. כי השם יתברך מראה לנו בזה שהמיטה טובה גדולה, כי אז מתחיל שלמות תיקונו שצריך לזכות לעתיד, להכירו בתוספת הכרה חדשה בבחינת שם העצם יתברך, ומשם נמשך בחינת התוסף רוחם קודם ההסתלקות. ועל ידי זה בעצמו נסתלק האדם. כי עכשיו בגוף הזה, תכף כשנמשך תוספות החיות הנמשך משם העצם, הוא צריך להסתלק. כי אי אפשר לקבל בחינת החיות הנמשך משם העצם בגוף הזה של עכשיו, כנ"ל. דלת. ועל כן כשהאדם הוא חולה, שהוא התחלת המיטה, שמתחיל הנפש להסתלק, שזה נמשך מבחינת תוסף רוחה מגבעון, כדי שיזכה לקבל לעתיד השגת שם העצם וכו' לכנל, וכשאנו רוצים להתפלל עליו שיחזור לו כוחו ויחיה עוד בעולם הזה, כי צריכים לו עוד בזה העולם כדי שיסתכח גופו יותר בזה העולם, כי היום לעשותם כתיב, ועל כן צריכים רחמים שיעריך האדם שנותיו בזה העולם, כדי שיסגל מעשים טובים, כדי שיוכל לזכות אחר כך לעתיד למה שיזכה וכו'. שהכל כפי מה שטרח בערב שבת בזה העולם. על כן כשאנו צריכים לבקש על החולה, אנו מזכירים רק שם האם לבד, ומעלימין שם האב. כי שם האב לגבי שם האם הוא בבחינת שם העצם לגבי שם הכינוי. ועכשיו אנו צריכים להעלים שם האב בבחינת זה שמי לעולם. כדי שלא יסתלק חס ושלום על ידי ריבוי האור, על ידי בחינת תוסף רוחם, הנמשך משם העצם, שמשם עיקר ההסתלקות כנל, כי אנו רוצים שיצטמצם האור עוד, ויקבל החיות בדרך העלמה וצמצום בהדרגה ובמידה, על ידי שם הכינוי שמשם נמשך ונשתלשל שם האם, כדי שיוכל לחיות עוד ולא יסתלק על ידי בחינת תוסף רוחם וכו' כנל, ועל כן מזכירים שם האם דייקה כנל. חפי כי כל זמן שהאדם בבריאותו ויש שלום בין הנפש והגוף, שהם בחינת שם האב ושם האם, אז היעיקר הוא שם האב, כי הבן נקרא על שם האב דייקה. כי באתר דאית דחר, נוקבה לה איד קרטמן, כי עיקר חיות משם האב דייקה. אבל עתה, כשהאדם חולה חס ושלום, שהוא בחינת מיטה כנל, שנמשך מבחינת תוסף רוחם, שזאת הבחינה של תוסף רוחם שנמשך מבחינת שם העצם, נמשכת ונאחזת בשם האב ביותר, כי שם האב בשורשו העליון נמשך ונשתלשל משם כנל, על כן אתה אין להזכיר שם האב כדי שלא יתעורר בחינה תוסף רוחם חס ושלום, שמשם הסתלקות חס ושלום כנל, על כן אתה צריכים להעלים די כשם האב ולבלי להזכיר רק שם האם, כדי שיהיה נמשך לו החיות לתוך הגוף, שיחיה עוד בזה העולם שמקבל החיות מעלמת שם העצם די כנל. כי באמת, כלליות השמות של כל העולם, שהוא החיות שלהם, נמשך רק מבחינת שם הכינוי הנ"ל, כי משם העצם אי אפשר עכשיו לקבל החיות בהתגליה כי אם באלם גדול. ועל כן שם האב ושם האם, שניהם יחד מקבלים חיות משם הכינוי הנ"ל. רק זה ידוע שכל בחינה כלולה מכל הבחינות, כמובן בכתבי האריז"ל כמה פעמים, שכל שם וכל בחינה וכל ספירה וכולי כלולה מכל השמות ומכל הבחינות. ועל כן גם שם הכינוי בעצמו כלול מבחינת שם העצם ושם הכינוי. ועל כן שם האב ושם האם הנמשכים שניהם מבחינת שם הכינוי, הם מבחינת שם העצם ושם הכינוי. כי שם האב לגבי שם האם הוא בבחינת שם העצם לגבי שם הכינוי, ותמיד העיקר הוא שם האב שהוא עיקר החיות וכו' לכנל. אבל בעת החולת שנתעורר בחינת תוסף רוחם של העתיד, שזאת הבחינה נמשכת ביותר על ידי בחינת שם האב, שהוא מקבל תמיד החיות משם העצם בדרך העלם והסתר גדול, ועכשיו נמשך עליו בחינת התגלות, בחינת תוסף רוחם של העתיד, שאז יהיה עיקר החיות משם, אבל בזה העולם צריכים להסתלק על ידי זה, כי אי אפשר לקבל זה או בהתגליה בעולם הזה כנל. על כן כשרוצים להתפלל על החולה צריכים להעלים שם האב לגמרי, כי אנו רוצים שיחיות בזה העולם. ועל כן אנו צריכים להעלים שם האב ששורשו מבחינת שם העצם, שמשם בחינת תוסף רוחם, שעל ידי זה היה מסתלק חס ושלום. ועל כן אין מזכירים רק שם האם ששורשו מבחינת שם הכינוי, כדי להמשיך עליו חיות בהדרגה ובמידה בלי תוספת רוח, כדי שיחיה ויאריך ימים ושנים עוד בזה העולם, כדי לתקן עוד מה שצריך לתקן, אמן ואמן. חפבב. וזה בחינת מה שמצאנו בכל ספר מלכים, שבכל מלכי בית דוד מזכיר תמיד שם אמו של המלך. כי המלכות הוא בחינת שם, כמו שכתוב, ויעז דוד שם. כי עיקר מלכות בית דוד שמהם יצא משיח, הוא לגלות שם כבוד מלכותו ידבח. כי מלכות דוד משיח הוא מלכות דקדושה שהוא מלכותו ידבח, שהוא בחינת שמו ידבח. כי מלכות הוא בחינת שם כנל. ועל כן נזכר בכל אלו המלכים שם אימם דייקה, כי עיקר התגלות שם כבוד מלכותו ידבח בזה העולם עתה, הוא על ידי בחינת שם הכינוי דייקה, שהוא בחינת שם האם כנל. חפזיין. וזה בחינת פרשת התמיד ושאר קורבנות שאומרים בבוקר. כי כל הקורבנות בשביל לברר רוח האדם מרוח הבהמה, בבחינת מי יודע רוח בני האדם, העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת וכו'. וזה סוד מה שכתוב במעשה הנעל, שבן המלך שנחלף היה עונשו ותיקונו על ידי שהלך אחרי הבהמות שנתן לו האדם הסוחר להניג ולראות, שניטעו אצלו שני בהמות והלך לבקשם עד שרדף אחריהם לתוך עומק עובי היער וכו', עד שהוכרח ללון שם וכו', עד שבא אליו אדם אחד ואמר לו, חדל לך לרדוף אחרי האבונות, כי אלו אינם בהמות כלל, רק שהאבונות שלך מוליכין אותך כך וכו', עיין שם. וזה סוד כל הקורבנות, כי כל אבונות של אדם הם בחינת בהמות, בחינת רוח הבהמיות, שמשם כל התאוות, שהם תאוות הבהמיות, כמו שאמרו בסוטה, היא עשתה מעשה בהמה וכו'. ובשביל זה צריך להביא קורבן בהמה לחפר, כי על ידי החטא שהיה כרוך אחר מעשה בהמה, אחר רוח הבהמיות, תאוות הבהמיות, על ידי זה נתערב רוח האדם ברוח הבהמה, שזה עיקר בחינת עירוב טוב ברע, שהוא בחינת פגם חטא עץ הדעת טוב ורע, שכולל כל החטאים שבעולם. ועל כן צריך להביא בהמה לקורבן, ועל ידי הקורבן מבררים רוח האדם מרוח הבהמה, שזהו סוד כל הקורבנות כולם כידוע. ועל כן אמר לבן המלך שנחלף הנעל, שמה שרדף אחר הבהמות זהו האבונות שלו כנעל, כי האבונות שלו נתלבשו בבהמות וציירו אותו כל כך, כי האבונות הם בחינת רוח הבהמה כנעל, כי באמת חילוף בין המלך בבין העבד זהו בעצמו בחינת תערוב את רוח האדם ברוח הבהמה, כי רוח הבהמה הזה הוא בחינת תאוות הגוף, שהוא בחינת עבד כנעל, שהוא בחינת בהמה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שהעבדים נמשלו לבהמה, וכמו שדרשו על פסוק, שבו לכם פה עם החמור, עם אדומה לחמור. כי על ידי האבונות גורמין חס ושלום שנתערב ונחלף רוח האדם ברוח הבהמה. בחינת בן המלך, בחינת בן העבד, שזו בחינת החלי התמורות שמתגברין חס ושלום על ידי אבונות האדם כידוע. ועל כן היה עונש בן המלך שנחלף שהלך אחר תאוותיו. על כן היה עונשו לבקש ולרדוף את הבהמות וכנל. וזה סוד כל הקורבנות כולם, שהם בשביל לברר מהחילוף של חלי התמורות הנ"ל, לברר רוח האדם ורוח הבהמה, שהוא בחינת ברור בין ברור בין המלך מבין העבד כנ"ל. ואולי זהו בחינת שני כבשים שמקריבים בכל יום לתמידים, שהם כנגד שני הבהמות של בין המלך הנ"ל, שהלכו מאצלו שהוכרח לרדוף אחריהם, כמו שכתוב שם במעשה הנ"ל. וכנגד אלו השתי בהמות צריכים להביא בכל יום שני בהמות לתמידים כדי לברר ולתקן זאת. וזהו בחינת משנת איזה הוא מקומן שאומרים בכל יום, שעל ידי שמבררין מקומן של זבחין, על ידי זה מבררין ומגלין רוח האדם שנפל ונתערב ברוח הבאמיות, שבשביל זה הוכרח בן המלך ענה לבקשם, כי כל אחד כפי מה שמערב על ידי אבונותיו רוח האדם ברוח הבאמה, כשאינו זוכה לתקן בחייו, אזי הוא צריך לקבל עונשו להיות נע ונד בתוך כף הקלע ולבקש הניצוצות ורוח האדם שעבד והפיל בתוך רוח הבהמה, שזהו בחינת בקשת הבהמות הנ"ל, עד שמקבל עונשו בשלמות ואז יתקן, כי העונש הוא התיקון כידוע. ובשביל זה אנו אומרים פרשת הקורבנות בכל יום בשביל ברור זה כנ"ל. וזהו בחינת משנת איזו מקומן של זבחין, שמבררין המקומות של כל הזבחין שהם הקורבנות, שעל אדם נתברר רוח האדם מרוח הבהמה, ומבררין כל המקומות שלהם, ועל ידי שמזכירין הקורבנות והמקומות של הזבחין, נחשב כאילו הקריב אלו הקורבנות באלו המקומות, ועל ידי זה זוכה לברר כל בחינת רוח האדם מרוח הבהמה מכל המקומות שנפלו לשם. כי אם אין הזוכה לתקן על ידי קורבנות ותשובה, אז היא צריך לבקש הרבה מקומות שלהם, שזהו בחינת העונש של בן המלך הנ"ל שצריך לבקש את הבהמות, שזה לא עונש על שלא ישתדל למצוא הניצוצות, ורוח האדם שעבד והחליף ברוח הבהמה, שבשביל זה הוכרח לעונש זה לבקש את הבהמות. אבל על ידי אמירת הקורבנות שאומרים אותם בשביל תשובה וכפרה, אז על ידי שאומרים פרשת הקורבנות ומבררים ואומרים איזו מקומן של זבחין, על ידי זה מבררין כל המקומות שנפלו ונתערבו שם רוח האדם ורוח הבהמה, ומתקנין ומעלין אותם משם וכנל. כ"ח. וזה בחינת פסוקי דזימרה שאומרים אחר פרשת הקורבנות. זה סוד בחינת אדם היער שלקח את בן המלך והוליכו לביתו, ושם שמע כל הניגון הנפלא של כל החיות והבהמות והעופות וכו', שעשו ניגון נפלא לכבוד הלבנה וכו', ואחר כך נתן לו זה האדם הכלי הנפלא, שכשמניחין אותה לאיזה מין חיה או בהמה שבעולם, אז היא מתחלת לנגן זה הניגון הנפלא וכו', אין שם. וכל זה הוא בחינת פסוק הדזימרה שאומרים אחר פרשת הקורבנות, שזהו בחינת כהנים בעבודתם ולווים לשירם ולזמרם. כי על ידי הקורבנות מבררים רוח האדם מרוח הבהמה, ואחר כך צריכים לומר שירות ותשבחות פסוקי דזימרה, כי עיקר שלמות הבירור של רוח האדם מרוח הבהמה, הוא על ידי ניגון ושיר כמובן בדבר רבנו זל בכמה מקומות. ועיין בהתורה על פסוק ככו מזמרת הארץ בכלליכם וכו'. ועל כן עיקר תיקון בן המלך אחר שקיבל עונשו על ידי הבהמות, אחר כך, כשרצה לתקנו, אז זכה לשמוע כל הניגון הנ"ל, וגם נתן לו הכלי הנ"ל שמעורר את ניגון מכל החיות והבהמות כשמניחין אותה עליהם. כי זאת הכלי, יש לזה הכוח שתכף כשמניחין אותה על איזה בהמה, מיד מתחיל להתברר ולהתעורר רוח האדם הנעלם ומעורב בתוכה. ועל ידי זה נעשה הניגון הנפלא הזה, כי עיקר כל הניגונים הם על ידי ברור רוח האדם מרוח הבהמה. זהו בחינת שירות וניגוני הלווים בשעת הקורבנות הנ"ל. וזה בחינת פסוקי דזימרה אחר פרשת הקורבנות, כי עיקר שלמות הבירור הוא על ידי הניגון, בחינת פסוקי דזימרה כנ"ל. חפתת. ואחר כך, כשקיבל זאת הכלי של ניגון, שכנגד זה אומרים פסוקי דזימרה, אחר כך נעשה מבין דבר מתוך דבר, כמובן במעשה הנ"ל אין שם. זה בחינת קריאת שמה שאומרים אחר כך, שאז מקבלים התבוננות המוחין כידוע בכוונות, שעיקר קבלת המוחין בשעת קריאת שמה, זה בחינת מה שזכה אחר כך להיות מבין דבר מתוך דבר, היינו בחינת מוחין שמקבלים בשעת קריאת שמה כנ"ל, ואחר כך קיבל בן המלך האמת את המלוכה כמו שכתוב שם. זה בחינת תפילת 18 שאז עיקר בניין המלכות כידוע, כי עיקר בחינת מלכות זוכין על ידי תפילה שהיא בחינת מלכות כידוע, כי על ידי תפילה מושלין בכל העולמות ומנהיגין כל העולמות כרצונו בבחינת צדיק משה ליראת אלוקים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה והצדיק מבטל, והכל על ידי תפילה. על ידי זה עיקר המלוכה והממשלה של הצדיק האמת, שהוא בחינת בן המלך האמת. למד. וזה בחינת מה שכל האבות היו רואה בהמות. הכל בשביל לברר החילוף הנ"ל, שהוא בחינת תערובת וחילוף רוח האדם ברוח הבהמה וכו' כנ"ל. וזה בחינת דוד המלך שהיה רואה בהמות. הוא כתיב בה, מאחר עלות אביו לראות ביעקב עמו וכו'. כי דוד היה עוסק בזה ביותר לברר רוח האדם ורוח הבהמה. לברר בחינת בן המלך מבין השפחה וכו' כנ"ל. ועל כן זכה דוד למלוכה כנ"ל. ועל כן היה רואה בהמות בקדושה גדולה, ועל ידי זה זכה לברר רוח האדם מרוח הבהמה, שהוא בחינת ברור בין המלך מבין השפחה כנ"ל. ועל כן על ידי זה דייקה זכה למלוכה בחינת מאחר הלא תביאו לראות ביעקב עמו וכו' כנ"ל. למד א', וזה בחינת יעקב שהיה רואה בהמות בשביל לברר נשמת זיווגו, כמו שכתוב, ויעבוד ישראל באישה וכו'. כמו שכתוב, עבודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. כי עיקר אחיזת העבדות שהוא זוהמת הנחש נאחז באישה ביותר, כי נחש הטיל זוהמה בחווה דייקה כידוע. ועל כן מברכין בבוקר שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. כי זוהמת העבדות סמוכה לאישה ביותר, ושם צריכין ברור יותר. ועל כן נגזר על האישה והוא ימשול בך, שהוא בחינת עבדות, שצריכה לעשות לבעלה כל המלאכות שהעבד עושה לרבו. ועל כן יעקב מחמת שהיה צריך להעמיד 12 שבטייה מיטה שלמה, על כן הוכרח להפיל עצמו לעבדות ולהיות רואה בהמות אצל לבן, כי אין הדין נמתה כלא בשורשו. על כן אמר, עבודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה, כי על ידי העבדות שלו בקדושה גדולה, יזכה לברר הטוב מהרע ולהכניע זוהמת העבדות, ויברר רוח האדם מרוח הבהמה על ידי שיהיה רואה אצלו. וכל זה בשביל לברר מלבן הארמי נשמת זיווגו שהוא נשמת רחל כדי להעמיד שבטי קה. ומחמת שידע לבן, שלבן שהוא רמאי גדול והוא נאחז ביותר בבחינת החלי התמורות הנ"ל, שמשם עיקר הרמאות של כל הרמאים שחשודים להחליף, על כן כפל יעקב תנאו ואמר, עבודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה, כמו שפרש רשי שם שדקדק עמו כל כך כדי שלא יחליף לו לאבא רחל. וכל זה חשש יעקב מחמת שידע שעדיין לא נתקן חטא אדם הראשון, שמשם אחיזת חלי התמורות, שזה גורם שנשמת האבות והאימהות יהיו מעורבים בין רשעים כאלה שהם לבן וכו' וכנל. וידע שלבן הוא רמאי ביותר ונאחז ביותר בבחינת החלי התמורות הנ"ל, על כן הוא חשוד ביותר על החילוף, על כן כפל תנאו עמו ביותר ואמר יבודך וכו' ברחל ביתך הקטנה, כמו שפרש רשי שם. ואף על פי כן לבסוף לא הועיל שערי רימהו, כי כל כך התגבר הרמאות של לבן שהוא בחינת החלי התמורות, עד שרימה את יעקב והחליף לו לאה ברחל. שחילוף זה גרם המחלוקת שבין השבטים וחלוקת מלכות בית דוד ומכירת יוסף. כי אם היה נושא את רחל תחילה, היה יוסף יוצא תחילה והיה בחור ממש, ולא היו מקנאים בו אחיו כל כך, כי היו הכל רואים גדולתו ואמיתתו. רק, מחמת החילוף הנעל, טעו בו אחיו וסברו שאינו איש אמת, ונתקנאו בו על שאביו מחבבו ומקרבו ביותר. וגרם המחלוקת כל כך עד שמחרו לעבד, שהידי זה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים וכו'. ומזה נשתלשל אחר כך חלוקת מלכות בית דוד כידוע, שהידי זה נחרב בית המקדש וגלינו מרצינו וכו'. וכמובן בספרים מה שגרם לבן הארמי על ידי החילוף הנ"ל. והכלל שכל צרות של ישראל נמשכים מבחינת החילוף של חלי התמורות הנ"ל, שהוא בחינת החילוף של בן המלך הנ"ל, שהוא בחינת כל החילופים והשינויים שיש בכל דור ודור. עד שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו ויברר הכל, וכל אחד על מקומו יבוא בשלום, אמן. למד בית. נחזור לעניין חנוכה. כי כל זה הוא בחינת חנוכה, כי מצוות חנוכה שהוא להמשיך אור האמת בעולם, הכל הוא בשביל להגדיל שמו וכבודו יתברך. כי כל הבריאה כולה מראש ועד סוף, הכל היה בשביל שמו יתברך שהוא כבודו. כמו שכתוב, אני השם הוא שמי וכו', הוא כתיב ברוך שם כבודו וכו'. וכן הרבה. ובשביל זה ברא כל העולם בשביל לגלות שמו וכבודו. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל מי שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי ויצרתי ואף עשיתי. והכבוד הוא השם כנ"ל, וכמובן גם בפסוק זה בעצמו שהביאו רבנו ז"ל, כל הנקרא בשמי ולכבודי וכו'. כי השם יתברך ברא הכל בגין דאשתמודעין לה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. היינו, לדעת ולהכיר את שמו יתברך. כי בו יתברך בעצמו כביכול לית מחשבה תפיסה בכלל, ואי אפשר לדעת ממנו יתברך, כי אם על ידי שמו יתברך כביכול שצמצם עצמו בכמה צמצומים, הוא ברא את הבריאה כולה מראש עד סוף. וחנן אותנו דעה והשכל, עד שיש לנו כוח לידע ולהאמין בשמו יתברך. לידע ולהודיע ולהיוודע שיש רב ושליט עיקרא ושורשא דכל עלמין. יחיד קדמון, מנהיג ומושל. הוא היוצר, הוא הבורא וכו'. שכל זה הוא בחינת שמו יתברך שיודעין אותו על שמו לבד. ובאמת, השם אחד הוא שמו אחד, כי שמו הוא אחדותו יתברך, כמו שכתוב אני השם הוא שמי וכו'. כי גם באדם התחתון ובכל דבר שבעולם, שם כל דבר אינו נפרד מהדבר. רק השם הוא קשור עם כל דבר באחדות גמור כל ימי היותו. מכל שכן למעלה למעלה שמו הגדול יתברך הוא אחדותו יתברך, בבחינת אני אחד, בבחינת השם אחד ושמו אחד. בבחינת אני השם הוא שמי וכו'. בבחינת כי כשמך כן תהילתך. רק החילוק הוא אצל המקבלים. כמו למשל בגשמיות, כשאנו קוראים איזה דבר או איזה אדם בשמו, אף על פי שלא ראינו אותו, כגון שמספרים מאיזה מלך וכסר וכיוצא שאין אנו רואים אותו, רק ששומעים את שמו, זה השם של המלך הוא המלך בעצמו. רק שאף על פי כן אין אנו רואים את המלך בעצמו. רק כשמספרים שמו אנו יודעים שיש אדם כזה שהוא יש לו ממשלה זאת או חוכמה זאת וכיוצא. ויש חילוק אצלנו בין אם היינו רואים את המלך בעצמו, בין כשאנו יודעים אותו על שמו. אבל אף על פי כן כשמזכירים את שם המלך, בזה השם כלול כל עניין המלך, כי השם כולל כל עניין הדבר כפי משהו. נמצא שמצד הדבר שיש לו זה השם הם בתכלית האחדות, כי אין השם דבר נפרד מהדבר כנ"ל. רק מצד המקבל שמקבל בדעתו ידיעת זה הדבר, יש אצלו חילוק בין ראיית הדבר בעצמו ובין כשיודע אותו על שמו. אף על פי שבאמת במקומו ועצמו של אותו הדבר, כל אחד. כי השם הוא הצורה של הדבר. רק שאצל הנבראים אין האחדות בעצם כי הם מורכבים, ועל כן יכולים להשתנות משם לשם כפי עניינם. למשל, חתיכת כסף כשעושים ממנו קערה נקרא קערת כסף. ואז בזמנו שם הקערה עם הקערה בעצמה הם באחדות גמור מצד הרכבתם. אבל כשמשנים ועושים מהקערה כפות כסף נשתנה שמם. וכן בכל הדברים שבעולם, בכל הדומם, צומח, חי, מדבר, ששמם הוא אחדותם, אבל אין האחדות בעצם רק מצד הרכבתם, ועל כן יש בהם שינויים רבים מבחינת שינוי השם. אבל להבדיל באלף אלפי אלפים וריבי רבבות הבדלות למעלה למעלה אצלו יתברך כתיב, השם שמך לעולם, כי שמו הוא אחדותו בעצם לעולם ועד יתברך שמו לעולם. רק אצלנו בזה הגוף האחור יש חילוק בדעתנו שאיננו יכולים לתפוס בדעתנו רק שמו יתברך לבד, שיודעים ומאמינים שיש אדון, מנהיג ומושל יתברך, אבל עצמות אלוקותו יתברך לת מחשב התפיסה בכלל כנל, אבל באמת הכל אחד כי השם אחד ושמו אחד כנל. למד ג' והכלל שעיקר בריאה הוא בשביל לגלות שמו יתברך בעולם, וכל העבודות שבעולם שאנו עובדים אותו יתברך, הכל הוא בשביל לגלות שמו יתברך בעולם. בבחינת, בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי, לשמי דייקה. דהיינו, לגלות שמו יתברך בעולם. וכל התפילות וכל הברכות וההודעות כולם הם לברך ולקדש ולפרסם שם כבודו בעולם. בבחינת, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. וכתיב, וברוך שם כבודו לעולם, ויברכו שם כבודיך. הודו לו ברכו שמו, להודות לשם קודשך וכו', וכיוצא בזה הרבה, שמבואר בכל הפסוקים שעיקר העבודה והברכה וההודעה הוא לגדל ולפרסם שמו יתברך בעולם. למד דלת, ובאמת, בער אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי, ואיני זוכה להבין מה שראיתי כתוב בכמה ספרי קבלה לשונות שאינם מתוקנים לפניי, מה שמחלקים ואומרים בעניין שמותיו הקדושים יתברך, ובפרט לשון הסידור של מוארי גזל, הנקרא כל יעקב, שכתב בהקדמתו וזה לשונו, לכך אין לנו אצל בעל הרצון להשתבח שמו בפי כל בואב, אלא בכל הברכות וההודעות, בכל העניינים והכוונות, מוקטר ומוגש לשמו, לשמו דייקה וכו' לעיין שם. הרי רצה לתקן ולהורות לנו דרך הכוונה שנכוון בתפילתנו ועבודתנו. ובאמת, כפי פשטות הלשון קלקל הרבה וגרם מכשול למעיינים, הנוגע ביסוד האמונה הקדושה שהוא עיקר הכל. כי חלילה לומר כן לעשות שום חילוק חס ושלום בינו ובין שמו ידבח. ועד רבה, בכל עבודתנו ותפילותינו ובכל הברכות והודעות אנו צריכים לכוון שאנו עובדים ומתפללים אליו יתברך לבד, לבעל הרצון לבד, אליו דייקה ולא למידותיו שהם שמותיו ידבח. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בספרי, מי כאשם אלוקנו בכל קוראנו אליו, אליו ולא למידותיו. כי שמו הוא אחדותו ועצמותו ידבח כביכול. ואין כוונתנו בכל העבודות וההודעות וכולי קיים אליו ידברך לבד, למי שנעלה על הכל, אשר צמצם את עצמו וקרא את עצמו בשמות האלו, ונתן לנו רשות לקרותו בהם אף על פי שהוא מרומם וניסה מהם. אבל סוף כל סוף כשאנו קוראים אותו בשמותיו ידבח, כוונתנו אליו לבדו ידבח. בבחינת, ויברכו שם כבודיך ומרומם מכל ברכה ותילה. היינו, כשאנו מברכים שם כבודו, כוונתנו למישהו מרומם על כל ברכה ותילה. כי בוודאי השם יתברך בעצמו כביכול מרומם וניסה מכל השמות והכינויים ומכל הברכות וההודעות ומכל העבודות שבעולם. רק שבאמת זה אי אפשר להשיג. רק שנתן לנו רשות לקרותו בשמותיו יתברך, שמסר לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, שכשאנו קוראים אותו באלו השמות, אנו מגיעים עדיו יתברך בעצמו כביכול. כמו ממש כשקוראים איזה אדם בשמו מדברים ממנו, שאין לנו מדברים מהשם בעצמו של האדם. רק כוונתנו בדיבורנו לזה האדם שאנו מדברים ממנו שהוא נקרא בזה השם. רק שאי אפשר לדבר מהאדם ומשום דבר, כי אם על ידי השם שקוראים אותו שעל ידי זה אנו יודעים ממי אנו מדברים. אם מראובן, אם משימון, אם האדם, אם בבהמה וחיה וכו' וכיוצא בזה. כי באמת השמות של כל הדברים שבעולם הם מפלאי פלאותיו יתברך, כמו שכתוב, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה, אל תקריא שמות אלא שמות. כי השם של כל דבר הוא פלא גדול, אף לבפלא למי שיש לו מוח בקודקודו להבין פלאות הבורא ידבח. כי רק על ידי השמות דייקה של כל הדברים אנו יכולים לדבר מכל הדברים ולספר אחד לחברו רצונו וחפצו, ולעשות מסע ומתן ולקנות ולמכור וכל צורכי העולם. כי אם לא היה שם לכל דבר, היו הכל כאילמים וכחרשים, ולא היה שום מסע ומתן ולא שום עסק נגמר בין שני בני אדם. כי כל העסקים הנגמרים על ידי הדיבור, שמדבר אחד עם חברו במסע ומתן וחוכמות וכיוצא, הכל הוא על ידי שמות של כל הדברים. כי כל הדיבור כולו הוא מהשמות של כל הדברים. כי כל דבר שבעולם וכל עניין שבעולם, יש לו שם בבחינת שם דבר. ועל ידי זה עיקר הדיבור. על ידי זה נגמרים כל הפעולות וכל העסקים שבעולם כנל. כי עיקר החיות של כל הדברים הם על ידי השם כנל. אבל עיקר השם, כשאנו קוראים איזה דבר בשם, אנו מכוונים לעצם הדבר בעצמו שאי אפשר לדבר ממנו כי אם על ידי השם כנל. כמו כן להבדיל, כשאנו קוראים את הבורא ידבח בשמו, אנו מכוונים לבורא הכל לבדו בעצמו ידברך ולא זולתו. שהוא ידברך ראשון ואין ראשית לראשיתו. יחיד, קדמון, בלי ראשית, בלי תכלית וכו'. ולא לבד, לא די כאן עובדים ומתפללים. ואף על פי שהוא אין עוד צריך לעבודתנו ומרומה מכל השמות ומכל הברכות וההודעות, זה הדבר באמת אי אפשר להשיג ולהבין בשכלנו. רק שאנו צריכים להאמין בהשם ובמשה עבדו, אשר במקום גדולתו שם אנו מוצאינן ותנותו, אשר מרוב אהבתו את ישראל ברא את כל העולמות וציוונו לעובדו באלו המצוות לשרתו ולברך בשמו, כדי שנזכה להכיר אותו ידבח. אבל על כל פנים כל כוונתנו בתפילתנו אליו ידבח, אליו לבד ולא לשמותיו ומידותיו. רק שהוא ידברך נקרא באלו השמות והם אחדותו ידבח, כי השם אחד ושמו אחד. ומי שמפריד במחשבתו שמו מעצמותו ידברך, הוא נרגן מפריד אלוף וכופר בעיקר. ועל כן משה רבנו עליו השלום עשה לנו אמונה הקדושה בפשיטות, כמו שכתוב, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כי השם אחד ושמו אחד כנל. וכל זה מבואר ומפורש בדברי אליהו זל, למי שיש לו עיניים אמיתיים, כמו שכתוב שם, ואנט לית לך שם ידיע דאנטו ממלא כל שמן ואנטו שלימו דקולו. וכדען תסתלק מניו אשתר וכול ושמן כגופה בלנשמטה וכו'. היינו בוודאי, אנו היינו כנל, שבוודאי מי שמסלק במחשבתו חס ושלום עצמותו ידברך מהשמות הקדושים שמזכיר, הוא נרגן מפריד אלוף, שמפריד אלופו של עולם, משמותיו ידברך, והוא פורש מן החיים. כי כשאין מכוון בקריאת שמותיו ידברך אליו בעצמו, ובחינת וכדען תסתלק מניו אשתר וכולו שמן כגופה בלנשמטה. כי עיקר מילוי השמות ושלמותן וחיותם הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו בעל הרצון העליון. כמו שכתוב שם, דאנטו ממלא כל שמן ואנטו שלימו דכולו. ואף על פי כן הוא ידבח בעצמו אין לו שם ידוע, כי הוא ידבח מצד עצמו ומרומם על כל ברכה ותילה ואין לו שם כלל. כי אחר שמזכירים אותו בכל השמות והשבחים והאמיתיים שקיבלנו מאבותינו הקדושים, אף על פי כן עדיין מהותו ועצמותו נעלם מאיתנו בתכלית האלם. כי השם יתברך נעלם מצד עצמו ונגלה מצד פעולותיו. ומצד עצמו נאמר ואנט לית לך שם ידוע וכו', כי לית מחשב התפיסה בך כלל, אבל מצד פעולותיו הוא נקרא בכל השמות והשבחים והתהילות. כי כל השמות מורין על פעולותיו שהוא מהווה כל העולמות ושליט ומושל בכל וכו'. אבל באמת הכל אחד, כי כל פעולותיו נמשכים ממנו בעצמו יתברך, כי הוא פעל ועשה הכל מראש ועד סוף ומחיה ומקיים הכל ברצונו. ועל כן בכל השמות אנו קוראים אותו בעצמו, כי הוא בעצמו פעל ועשה הכל. רק שעצמות הפועל יתברך אי אפשר לכנות ולקרות בשום שם וכינוי. אבל הוא בעצמו יתברך שהוא סתום ונעלם בתכלית האלם, ולית שום מחשב התפיסה בעצמותו כלל, הוא בעצמו פעל ועשה הכל. ומחמת זה כשאנו מזכירים שמותיו יתברך שהם על שם פעולותיו, אנו קוראים אותו בעצמו על ידם, כי הוא בעצמו פעל ועשה הכל כנל, כי הוא ממלא כל שמן וכולי כנל. ואפילו באדם הגשמי רואים זאת, כי כל פעולות הגוף הם על ידי הנפש, כי הנפש מראה פעולותיה בגוף. ואף על פי כן, מהות הנפש אי אפשר להשיג ולהבין. ואף על פי כן, אנו יודעים שכל הפעולות הם מהנפש, וכשאנו מדברים מהנפש, אנו מכוונים על הנפש בעצמה, אף על פי שאין אנו מבינים מהותה ועצמותה. מכל שכן להבדיל אלפי אלפים, קל וחומר הבורא יתברך בעצמו, שבוודאי הוא בעצמו מרומם ונשגב מאוד על כל הרוחניות, ולית מחשב התפיסה בעצמותו כלל, וכמו שאמר שם אליהו, ולית דיידה בך כלל, בחינת מחמית מפשפשת מה ידעת, כי מצד עצמותו הוא מרומם על כל השמות. אבל אף על פי כן, בכל השמות והברכות והשבחים אנו מכוונים אליו יתברך בעצמו, כי זה הנעלם בעצמו, הוא פועל הכל ברצונו כנל. על כל פנים מבואה בדברי אליהו, שבכל השמות צריכים לכוון אליו ידבח בעצמו, כמו שכתוב, וכדען תסתלק מיני וישתר וכולו שמן כגופה בין הנשמתה, וכנל. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מי כהשם אלוקנו בכל קוראינו אליו, אליו ולא למידותיו, כמבואר כל זה לאל, וזה בחינת לבד בך נזכיר שמך ואבן היטב. למדי. ובאמת ידעתי, כי גם הרב הנ"ל וכל שאר הספרים שכתוב בהם לשונות כאלה, כוונתם כמו שכתבתי. רק במחילה מכבודם, לפי עניות דעתי, קלקלו הלשון שיוכל לגרום חס ושלום מכשול לקורא בספריהם, והיה טוב להם השתיקה מלכתוב לשונות כאלה. אך מאחר שכבר כתבו כנ"ל, הוכרחתי להאריך קצת לברר האמת. ועל כן באמת, סוף כל סוף, צריכים רק לחזור לאמונה הפשוטה של כלל ישראל בלי שום חקירות אפילו של דרכי הקבלה. כי דרכי הקבלה צריכים לקבל רק בדרך אמונה, להאמין שהעולמות נשתלשלו בדרך זה, והשמות השייכים לכל ספירה ולכל מידה ולכל פרצוף וכו', ושאר כל דרכי חוכמת האמת וכו', כפי אשר מסרו לנו רבי שמעון בר יוחאי ז"ל והארי ז"ל. והעיקר להאמין שאין אנו מבינים דבריהם כלל, כי בוודאי למעלה אין שום גשמיות וכו', כאשר העריכו בזה כל הספרים. אבל מי שרוצה לכנוס באיזה חקירה על פי קבלה, וליישב איזה קושייה של המחקרים על פי קבלה, הוא מקלקל מאוד, כי באמת קושיות כאלו אי אפשר להשווהם כלל, רק לסמוך על אמונה לבד, כי העיקר הוא רק האמונה הפשוטה כנל, להאמין בהשם ומשה עבדו בפשיטות, שהשם אחד ברא הכל יש מעין המוחלט, ונתן לנו את אותו מצוותיו הקדושים, למען נזכה ונחיה וכו'. ואף על פי שיש בכל זה כמה חקירות וקושיות, איך שייך עבודה אליו ידבח וכו', על כל אלו הקושיות אין שום תירוץ בעולם. רק, עיקר התירוץ הוא שבאמת אין לנו יכולים להבין זאת, רק שאנו צריכים לסמוך על האמונה לבד, כמבואר בדברי רבנו ז"ל פעמים אין מספר. שאסור לחקור בהשכל כלל, רק לסמוך על אמונת אבותינו לבד. למדבר. ובאמת כל אלו המכשולות הנמצאים למעיינים בכמה ספרים, ומחמת שנמצאים כמה ספרים שרוצים ליישב כמה קושיות עמוקות בדרכי הנהגותה ודבח. ובאמת התירוצים אינם כלום למבין מעט. על כן יכולים להיקשל על ידי התירוצים יותר. אבל באמת על כל אלו הקושיות כאלו כשבדרכי הנהגותיו ידבח וכו', אין שום תירוץ בזה העולם. רק לעתיד יתגלה כל התירוצים. אבל בזה העולם אסור לחקור כלל, רק לסמוך על אמונה לבד, כמו שהעריך רבנו ז"ל בזה הרבה בכמה מקומות. ועל כן רבנו ז"ל, בגודל עמקות חוכמתו העולה על הכל, אינו מיישב שום קושייה. רק בגודל חוכמתו גילה לנו תורות נפלאות עמוקות ורחבות, וגילה לנו בהם והסביר לנו על ידם שקושיות כאלו אי אפשר ליישב בשום אופן רק לסמוך על אמונה. והכניס בנו דעת להבין שאי אפשר ליישב אלו הקושיות. כי הוא בגודל עוצם השגתו גילה לנו מאין ומאיכן נמשכין אלו הקושיות שנמשכין ממקום גבוה כזה שאי אפשר להשוון בזה העולם, בזה הגוף, בשום אופן. כמו בתורה על פרקה רביעה דספרא דצניעותא. על מאמר רבותינו זכרונם לברכה לעתיד לבוא הצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, שגילה ובהר לנו שם בדרך נפלא והסביר לנו שם שקושיות כאלו שנבוכים בהם נמשכים משכליים המקיפים שאי אפשר להשיגם בזה העולם בשום אופן. ואמר שם תורה נפלאה על זה בהתגלות נפלאה. וכן בהתורה בו אל פרו שגילה שם שקושיות כאלו נמשכים מסוד הצמצום של החלל הפנוי וכו', שאי אפשר להשיג זאת כי אם לעתיד לבוא. וכן בהתורה כי מרחמם ינהגם, באר שם שיש קושיות שהם נמשכים עם עקיפים שהם למעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר קושיות והתרוצים שיש שם וכו'. עיין שם בכל אלו המקומות ובשאר המקומות כאלה בדברי רבנו זל. ואם בעל שכל אמת אתה תראה ותבין ותשכיל מן מוצא דבר, מה מאוד עמקו מחשבותיו והשגותיו האמיתיות שהוא השיג האמת שאי אפשר להשב אלו קושיות כלל. רק בחוכמתו העמוקה והשגתו העצומה גילה לנו בדרך שכל נפלא ונורא מאוד שאי אפשר לנו להישב כלל. לבל נערוס לעלות אל השם לרצות לחקור בזה חס ושלום, כי אי אפשר להישבם כלל, רק לסמוך על אמונה לבד שהוא יסוד הכל. אבל כל מי שרוצה להישב איזה קושייה מאלו הקושיות של המחקרים, אפילו כשרוצה להישבם על פי דרכי קבלה, אינו עולה בידו שום תירוץ כלל. וזה יכול לגרום מכשול יותר חס ושלום למעיין, שירצה שיתיישב אצלו הדבר, ובאמת עדיין אינו מיושב כלל, ובקל יכולים לסתור התירוץ ועד רכושייה לדוחתה ביתר עוז. על כן אין צריכים להתחיל ליישב קושיות כאלו, כי גבעו מדעתנו כנל, וכמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי, כי גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. למד זין. נחזור לענייננו, שעיקר הוא השם, ועיקר הבריאה הייתה למען שמו יתברך כנל, כדי לגלות שמו יתברך בעולם כנל. ועיקר התגלות שמו הוא על ידי התורה שנתן לנו משה רבנו, כי הורה הייתה שמה דקוצ'ה בריחו, ואין אנו יכולים להידע משמו יתברך כי אם על ידי התורה והמצוות שאנו מקיימים אותם בפשיטות כאשר ציוונו על ידי משה עבדו. כי על ידי יציאת מצרים ומתן תורה אז נתגלה אלוקותו יתברך בעולם ונתפרסם שמו לכל באי עולם. כמו שכתוב, ותעש לך השם כהיום הזה, וכמו שכתוב, למען ספר שמי בכל הארץ. ומלכות יוון הרשעה עמדה על ישראל להשכיחם תורתו ולהעבירם על חוקי רצונו להעלים שמו יתברך חס ושלום מן העולם. כי הם רצו להתגבר רק על השם לבד דייקה, שהוא התורה, שהוא שמה דקוצ'ה בריחו. כי העיקר הוא השם כנל, כי אמרו, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. כי רצו להתגבר דייקה להעביר מהם שם השם חס ושלום, שהוא התורה כנל. על כן היה הנס על ידי שמן של המנורה, שהיא בחינת שם, כמו שכתוב, טוב שם משמן טוב, וכמו שכתוב, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. כי השם הוא הכבוד כנל, והכבוד הוא עיקר אור המאיר, כמו שכתוב, והארץ עירה מכבודו. וזה בחינת אור הנס של חנוכה, שהוא בחינת אור השם והכבוד שממשיכים ומגלים על ידי פרסום הנס. שאז נתגדל שמו וכבודו ידבח, כמו שאומרים, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. כי עיקר אור הנר של מצווה, שהוא בחינת נר חנוכה, הוא אור התורה, שהוא בחינת השם הקדוש. כי אורה הייתה שמה דקוצ'ה בריחו כנל, בבחינת כנר מצווה ותורה אור, כי עיקר האור הוא השם, שהוא הכבוד שלא ידבר שמאיר בכל העולמות וכנל. וזה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על נרות המנורה, שהוא עדות שהשכינה שורה בישראל וכו'. כי אור הנר של מצווה הוא בחינת אור התגלות שמו וכבודו ידבר, שהוא בחינת השראת השכינה. ועל כן היה הנס אל חנוכה בנרות המנורה דייקה. הכל בשביל הגדלת שמו יתברך כנל, כי היוונים רצו להשכיח שמו יתברך חס ושלום על ידי שגזרו לבטל את התורה ששמו יתברך כנל. על כן היה הנס על ידי נרות המנורה דייקה, שמבחינת הגדלת שמו וכבודו יתברך כנל. למדחת. וכן נבואה בסוף המעשה הנל, שהשם הוא מבחינת אור הנר, כמבואר שם בסוף. הלבנה אוחזת בידה נר והיא אומרת להחמה, מפני מה כשאתה בא אין לי שם? כי שרגה בתיארה מי מענה, היין שם. נמצא שהנר הוא בחינת שם. למדת. כי כל בחינת החילוף הנל של בן המלך שנחלף בעבד, שהוא בחינת שקר כנל, שהוא בחינת החלי התמורות, שמשם נמשכים כל החילופים והשקרים שבעולם, שמחליפים האמת בשקר, ואומרים לצדיק רשע ולרשע צדיק וכו'. כל בחינת השקר והחילוף הזה הוא רק בבחינת השם, שמשקרים ומחליפים את השם מזה לזה. כמו במעשה בעצמה הנ"ל, שהחליפה מילדת את הוולדות והניחה את בן המלך אצל השפחה, ובן השפחה אצל המלך. והעדי זה טעו העולם וסברו שבין השפחה הוא בין המלך, ובין המלך האמת הוא בין השפחה. הנה עיקר החילוף היה רק בהשם, כי בוודאי גוף הולדות אי אפשר להחליף, כי בן המלך בכל מקום שהוא, הוא בן המלך, באמת, וכן להפך, בן השפחה בכל מקום שהוא, הוא בן השפחה. רק, עיקר השקר והחילוף הוא בהשם, שעל ידי החילוף גרמה שקראו לבן השפחה שם של שקר, כי קראו אותו בשם בן המלך, וכן להפך, את בן המלך קראו שם בן השפחה. וכן בכל החילופים והשקרים שבעולם, מה שיש אחד שמפורסם בשם צדיק בשקר, או להפך, כשחולקים על איזה צדיק אמת ואומרים עליו שקרים כאילו היה רשע, או שניהם צדיקים, אבל אחד גדול מחברו אלפים ורבבות מדרגות בלי שיעור, ואצל העולם הוא בהפך, שהקטן במעלה הוא גדול ומפורסם אצלם מאוד, והגדול במעלה הקטן אצלם. וכיוצא בזה שאר השינויים והחילופים שיש בעולם, בכלליות העולם, בפרטיות, בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, כל אלו החילופים והשינויים הם רק בבחינת השם. כי הצדיק האמת בכל מקום שהוא, הוא צדיק אמיתי. ואותו בעצמו בוודאי אינם יכולים להחליף חס ושלום. רק עיקר החילוף הוא בשם שקוראים לו שם של שקר, שאומרים עליו שקרים שאין לו צדיק וכיוצא בזה. וכן כשרשע או קטן במעלה מפורסם בשם צדיק גדול מאוד, באמת אף על פי כן זה מפורסם בכל מקום שהוא וכמו שהוא. רק עיקר השקר והחילוף הוא בשם שקוראים לו שם של צדיק גדול בשקר. וכל זה מבואר ומובן היטב בתורה על בראשית לעיני כל ישראל. מבואר שם שיש מעורי אור ומעורי אש, אין שם היטב. מבואר שם ששם הצדיקים האמיתיים הם מבחינת שם השם, כי שמו משותף בשמנו. וכל מה שהצדיק האמת מפורסם יותר, שיש לו שם גדול בעולם יותר, נגדל ביותר שם השם וכו'. ולהפך חס ושלום כשנעלם שם הצדיק האמת, ונתגדלין ונתפרסמין בעולם שם מפורסמים של שקר, אזי נתעלם חס ושלום שם השם, ומתגבר שם התומה חס ושלום, שהוא בחינת מעורי אש חס ושלום. כי שם הצדיק שהוא בחינת שם השם, הוא בחינת מעורי אור. ולהפך, שם של שקר, שם התומה, הוא בבחינת מעורי אש וכולי אין שם. ומובן שם שעיקר החילוף והטעות והשקר שבעולם, הוא בבחינת השם די ככנל. וכל זה הוא בחינת הדלקת נר חנוכה שהוא להמשיך אור האמת בעולם כנל, שהוא בעצמו בבחינת שם השם, שהוא בחינת שם ישראל עם קדוש בכלליות, בחינת שם הצדיקים האמיתיים, שזה עיקר האמת, בחינת ואמת השם לעולם. וקודשא בריך הוא ואורייתא וישראל כול אחת כשמו משותף בשמנו כנל. כי עיקר התגלות האמת הוא בבחינת השם, שלא יחליף את השם כנל. מכן בעיקר האמונה בהשם יתברך, עיקר הפגם של עובדי כוכבים, שהוא בחינת כפירות, הוא רק בבחינת השם הקדוש, כמו שכתוב, אז אוכל לקרוא בשם השם. ופרש רשי שהתחילו לקרוא את שם העצבים בשם השם, לעשות אלילים ולקרותם בשם אלוהים. וזה בחינת, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו וכו', כמו שכתוב, לבד בך נזכיר שמך. ופרש רשי שלא נזכיר שמך חס ושלום על שמות האלילים חס ושלום, רק בך לבד נזכיר שמך. וזה בחינת חטא דור הפלגה, שאמרו ונעשה לנו שם, שרצו להמשיך שם השם על ענייני עבודה זרה שלהם, ועל כל ההבנות שנמשכים מהיצר הרע ששורשו מבחינת אל אחר, כפירות. על כן כל ההבנות נקראים פוגם בשמו ידבר חס ושלום, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כמה פעמים. דמשקר בשמה דמלכה, וכמו שאנו מבקשים בתפילה, ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול. ועל ידי נר חנוכה ממשיכין אור האמת בעולם, שהוא בחינת אמיתת השם דקדושה, שלא להחליף שם השם חס ושלום בשם אלוהים אחרים, שהם הכפירות והחקירות של הפילוסופים, שמחפין על השם ידבר דברים אשר לא כן. ועיקר הכפירות שלהם הוא בשם השם דייקה, דיינו בתורה הקדושה שישמע דקודשא בריך הוא, ובעניין הנהגותיו יתברך והשגחתו הפרטית על כל דבר, שכל זה הוא בחינת שם השם. שעיקר הנהגות כל העולמות בחיותם נמשך על ידי שם השם המחיה את כולם כנל. והם רוצים לשקר בשמה דמלכה קדישה ובודים מליבם על פי סברתם כפירות גדולות בדרכי השגחתו והנהגתו ומופתיו הנוראים, וכופרים בתורה וכולי שכל זה הוא בחינת שם השם כנל, שזהו בחינת מלכות יוון הרשעה, שהם חוכמת יוון, שאז היה עיקר החוכמות חיצוניות ואפיקורסות אצלם. על כן עמדו על ישראל להשכיחם תורתו ומצוותיו וכולי, שהם בחינת שמה דקודשא בריך הוא כנל. כי הם רצו להתגבר דייקה על שם ישראל דייקה, שהוא התורה, שהוא שמו יתברך המשותף בשמנו וכנל. ועל כן עשה השם יתברך הנס דייקה על ידי נורות המנורה, שהם בחינת אור השם הקדוש וכבודו יתברך, בחינת אור האמת כנל. וזהו בחינת הדלקת נר חנוכה כנל, שנתן לנו השם יתברך מצווה הקדושה הזאת לאחיותנו כהיום הזה, בעומק הגלות המר הזה שמתגבר השקר ביותר. כי אז כשהיה הנס של חנוכה כבר היה בחינת גלות, כי אף על פי שהיה בתחילת בית שני, אף על פי כן גאולה שנייה לא הייתה שלמה, כי היו משועבדים תחת מלכי פרס ויוון כמבואה בדברי רבותינו ז"ל. על כן צפה השם יתברך שהעובדי כוכבים מתגברים על ישראל, וישראל יהיו בגלות זמן רב מאוד, ומתגבר בין העבד על בין המלך חס ושלום, עד שגם בין ישראל בעצמה מתגבר השקר על האמת, והאמת תהיה נעדרת ואין יודעין איכן האמת. על כן נתן לנו מצווה הקדושה הזאת של חנוכה, שעל ידי זה יש לנו כוח להמשיך אור האמת בכל שנה ושנה כדי להמשיך ולהגדיל שם האמת בעולם. לבטל זוהמת העבד שהוא השקר ולהגדיל שם בחינת בין המלך האמת, שם שם ישראל בכלל ושם הצדיקים האמיתיים שהם בחינת שם השם כנל. מם. וזה בחינת נר של שבת, כי שבת הוא מלך, בחינת שבת מלכתה. וששת ימי החול הם בחינת עבדות, כי בים עושים מלאכה ועבדות, בחינת ששת ימים תעבוד ועשית וכו'. ובשבת התפרדו כל פועלי אבן, ונתבטל בחינת העבדות שהם בחינת עובדין דחול, בחינת למתת מלאכות, שבהם נאחז זוהמת הנחה שהוא בחינת עבדות כנל, שכל זו בחינת שקר כנל. ועל כן בשבת הוא בחינת אמת, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אפילו עם הארץ ירא לשקר בשבת, כי שבת שמה דקות שבריחו שהוא בחינת אמת. ועל כן, הצדיקים האמיתיים נקראים שבת, כמו שכתוב ברבי שמעון בר יוחאי, אנטו שבת דכולי יומא, וכמובן זאת בתורה בראשית הנ"ל. ועל כן בכניסת שבת מדליקים נר של שבת שהוא התחלת קבלת קדושת שבת, כי נר של מצווה הוא בחינת אור האמת, בחינת הגדלת אור השם דקדושה כנ"ל. כי עיקר אחיזת השקר שהוא בחינת העבד הנ"ל, שהוא בחינת שם של שקר, ובבחינת מאורי אש כנ"ל. ובשבת נתבטלין הקליפות הנאחזין במאורי אש, ואז נמשך האש דקדושה בבחינת רשפי הרשפי אש של עבד יא. ומהאש דקדושה הזאת מדליקין נר של שבת, וכן נרות המנורה ונר חנוכה וכל הנרות של מצווה. והידי זה דייקה נכנעים ונתבטלים מבחינת הקליפות שנאחזים במאורי אש, כי אין נדין נמתק אלא בשורשו, כי מהאש יצאו והאש תוכלם. וזה בחינת נר של שבת כנל. אבל בכל השנה אין זוכין להמשיך התגלות האמת בשלמות כי אם בשבת, שמרמז על העתיד לבוא שאז יתגלה האמת בשלמות, כמו שכתוב, שפת אמת תיקון לעד, קוננת לקתי וכו'. אבל על ידי תוקף הנס של חנוכה אנו זוכין להמשיך הערת האמת, הגדלת שם השם, שם דקדושה, אפילו בימי החול, ומכנין ומבטלין זוהמת העבד במקומו בעצמו, שהוא בששת ימי החול, שאז יש אחיזה לעובדין דחול, שהוא בחינת עבד, ואף על פי כן אנו ממשיכים אז בחינת הקדושה של שבת על ידי הדלקת נר חנוכה, לגלות אור האמת בעולם, לבטל החילוף של העבד שנחלף בבן המלך, שנזכה גם עתה לברר אמיתת השם, לידע מי ראוי לקרותו באמת בבחינת שם בן העבד, ומי ראוי לקרותו באמת בשם בן המלך וכנל. וזהו בחינת ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וכו'. המבואר לאל באות י' ב', היינו, שגם בחשכת לילה מגלין אור האמת, שזה בחינת נר חנוכה, שממשיכין האור הקדוש אור האמת גם בימי החול ולמטה מעשרה טפחים, וכאין המבואר בכוונות עיין שם ואבן היטב. ממלף. וזה בחינת הכיסא שסידר כראוי, שעל ידי זה היה תיקונו של בן המלך האמת שחזר למלכותו, על ידי זה כמו שכתוב שם עיין שם. כי כתיב, כי יד על כס, קו וכו', אין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה זכר המלאק, שזוהמת הנחש, שהוא בחינת עבד, כי כל זמן שיש אלו השינויים והחילופים בעולם, וגם הכיסא כביכול אינו שלם, שזהו בחינת מה שלא היה מסודר יפה הציורים של הכיסא, שהם בחינת שורשי הנשמות שכולם חצובים מתחת כיסא הכבוד וכו'. וגם שמו אינו שלם, כי לא כשהוא נכתב הוא נקרא, כי זה שמי לעולם לעלם כתיב. כמחמת השינויים והחילופים של החלי התמורות שרוצים להתגבר על ידי חטא עץ הדת טוב ורע, על ידי זה כביכול השם יתברך משנה שמו בכוונה, ומתלבש את עצמו כביכול בכמה לבושים שונים בכל עת, ומסתתר את עצמו בהם, שזהו בחינת כל השמות והכינויים שאנו קוראים עתבות בהם, שהם בחינת לבושיו. אבל שם העצם נעלם ונסתר עתה, כי אין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה זכר המלך שזוהמת הנחש, שהוא בחינת זוהמת העבד שנחלף ורוצה להתגבר בשקר על בן המלך חס ושלום. ומחמת החילוף והשקר הזה גם השם יתברך בעצמו כביכול משנה שמו וכיסו עד שימחה זכרו, כי מחמת שנתאחז זוהמת הנחש בהגוף על ידי חטא אדם הראשון, על ידי החילוף של לחלי התמורות כנל, על ידי זה עתה היא טובה גדולה מאוד מה שהשם יתברך העלים שמו העצם, כי אי אפשר לקבלו עתה מחמת ריבוי האור כנל, ועל כן עתה אי אפשר לנו להידע ממנו יתברך, כי אם על ידי העלמת שם העצם דייקה, נמצא שאין לנו עתה כוח לקבל ידיעת האמונה הקדושה בשמו יתברך, כי אם על ידי שאלים שמו יתברך ולביש את עצמו בהשמות והכינויים שנקרא בהם עכשיו, שזה בחינת אין שמו שלם וכו', שעל ידי זה דייקה יש בנו כוח לידע משמו יתברך כנל, כי בלא זה לא היה אפשר לקבל עכשיו מחמת ריבוי אור כנל. וכל מה שאנו זוכים לידע משמו יתברך ולהאמין בו יתברך, כמו כן נעקר ונכנע ונתבטל ונמחה זכר המלך מן העולם, שהם הכפירות והחקירות הבאים מריבוי אור, מה שחוקרים במה שאין להם רשות, שהוא בחינת מה לפנים, מה לאחור, מה למעלה, מה למטה וכו'. שכל הקושיות והכפירות של המחקרים נמשכים משם, שהם בחינת זוהמת הנחש, שהם הקליפות והסטרה אחרה נמשכים מריבוי אור, שגרם מיטה ושבירה חס ושלום. כי העלמת האור ומיעוטו וצמצומו, זה עיקר התיקון כידוע בכתב האריז"ל. נמצא שדייקה על ידי שאין שמו שלם כביכול, על ידי זה דייקה נכנע ונתבטא לסטרה אחרה שהוא בחינת המלא כנל. ואז כשימחה זכרו על ידי התגברות האמונה הקדושה שמתגברין ישראל להאמין בו יתברך באמונה לבד, בבחינת העלמת שם העצם דייקה, כי אינם רוצים לחקור כלל בפנימיות ידיעת רצונו והנהגותיו להבין דרכי השם, כי הם מאמינים בפשיטות שהוא היוצר, הוא הבורא, מנהיג ומשגיח וכו'. ובמה שאין להם רשות לחקור אינם חוקרים כלל, כי יודעים שאי אפשר להשיג עכשיו כנל, על ידי שלמות האמונה הזאת נזכה לעתיד שיתגלה לנו שם העצם, כי אז השם ייקרא ככתיבתו, ואז יתמלא פגימת הלבנה, ויהיה אור הלבנה כאור החמה, כי כל בחינה הנ"ל של החילוף הנ"ל זה נמשך מבחינת פגימת הלבנה שאמרה אי אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד, ופגמה במלכות דקדושה. ואז אמר לה השם יתברך, לכי ומעתי את עצמך, וזה גרם אחיזת הקליפות כידוע, שמשם נמשך כוח מלכות דסיטרא אחרא שהוא בחינת תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבריתה וכו' כידוע. ועל כן מבואר במעשה הנ"ל הרבה מעניין חדתותא דסיירא, שהוא בחינת תיקון פגימת הלבנה, כמו שכתוב שם, ששמע בלילה הניגון שעשו לכבוד הלבנה, שהחמה עשה לה מלבוש חדש, שהוא בחינת חדתותא דסיירא, כמבואר שם ברמת בסוף המעשה הנ"ל עיין שם. וכן העניין שהלבנה טוענת עם החמה, מדוע כשאתה בא אין לי שם וכולי עיין שם. כי כל עניין החילוף הנ"ל שהוא בחינת שקר כנ"ל, זה בחינת חשכת לילה כנ"ל, שנמשך מבחינת מיעוט הירח, ועל כן עיקר התיקון על ידי בחינת חילטותא דסיירא, שהוא בחינת מילוי פגימת הלבנה, כי הכל בחינה אחת וקשור זה בזה. כי כפי תיקון פגימת הלבנה, כמו כן נדחה זוהמת הנחש והעבד כנ"ל, ונתבטל השקר של החילוף הנ"ל ונתגלה האמת בעולם, עד שנזכה שיבוא משיח צדקנו שהוא הבן מלך האמת, ויגלה האמת בשלמות בעולם ויסדר הכיסא כסדר. כי ידע כל שורשי הנשמות בשלמות, איכן מקומה ותיקונה של כל נשמה ונשמה, ויתקן כל תיקוני השכינה שהם בחינת מיטה ושולחן, כיסא ומנועה, ויסדר הכל כראוי, ואז יהיה השם שלם וכיסאו שלם, והיה אור הלבנה כאור החמה, והתקיים מקרא שכתוב, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, להכניע ולבטל את ממשלת בחינת העבד שהוא בחינת עשיו המלך, ותחזור המלוכה למקומה בבחינת והייתה לשם המלוכה שהוא בחינת מלכות משיח שהוא מלכות דקדושה, שכל מלכותו יהיה רק לגלות האמת בעולם, להודיע לכל באי עולם כי השם הוא האלוקים אין עוד. ואז התקיים והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, במהרה בימינו אמן. שייך לאל מבית. ועל כן הם שמונה ימי חנוכה כנגד שמונה מלכים דקדושה של ישראל, שהם כנגד שמונה מלכים של אדום שמלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל, כמו שפרש רשי במלכים ב' קפיטל ח' על פסוק, כי בימיו פשה אדום מתחת יד יהודה וימליכו עליהם מלך וכו', שפרש רשי שם שמונה מלכים מלכו באדום וכו' המנויים בספר בראשית, כנגדם מלכו בישראל שמונה מלכים וכו', עיין שם. כי חנוכה הוא בחינת המשכת תורה אמת לדחות השקר, שהוא בחינת מלוכת העבד שבאה על ידי החילוף הנ"ל, שהוא בחינת החלי התמורות הנמשכים מבחינת שבירת כלים מיטת המלכים כידוע, שמשם אחיזה את השמונה מלכים שמלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל כידוע. ועל ידי קדושת שמונת ימי חנוכה ממשיכים אור האמת להגביר שמונה מלכי ישראל על שמונה מלכי אדום, להכניע השקר שהוא העבד ולהגביר האמת שהוא בחינת מלכות דקדושה של בן המלך האמת שהוא בחינת מלכות ישראל כנ"ל. מ"ג. וזה בחינת ההלל שאומרים בשמונת ימי חנוכה, בבחינת העלו עבדי השם העלו את שם השם, כי על ידי עבודת השם בחינת עבדי השם על ידי זה נכנס זוהמת העבד לסטרא אחרא, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. על כן אתה צריכין לעבוד את השם בעבודות דייקה, אף על פי שבאמת אין זה עבודה כלל, כנ"ל. בעיקר השלמות שיזכה להגיע לבחינת בן, שלא יהיה נקרא עבודת השם בשם עבדות כלל, כנ"ל. אבל אף על פי כן, מחמת אחיזת זוהמת העבד, צריכין עבדות דייקה כדי להכניע הדין בשורשו, לבטל בחינת עבדות לסטרא אחרא על ידי עבודת השם. ואז, כשנכנע בחינת העבדות לסטרא אחרא, אז נגדל שם השם כנ"ל. וזהו, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. כי על ידי עבדי השם שעובדים את השם יתברך, על ידי זה נתבטל עבדות דסיטרא אחרא, ואז נגדל שם השם כנ"ל. וזהו, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. כי על ידי ביטול העבדות דסיטרא אחרא שהוא בחינת השקר, על ידי זה יתגדל ויתברך שמו יתברך עד עולם. כי נזכה אחר כך שיתגלה לנו שם העצם יתברך, ששם עיקר החיים נצחיים, שנזכה לגדל ולברך שמו לעולם ועד. וזהו, ממזרח שמש עד נבואו, מעולל שם השם, כי אחר ביאת השמש אז הוא חשכת לילה, ששם עיקר אחיזת העבד, שהוא בחינת חושך, שקר וכו' כנ"ל, שיניקתו מפגם הלבנה כנ"ל. אבל כשמכניעין זוהמת העבד על ידי עבודת השם כנ"ל, אז בבחינת מילוי פגימת הלבנה ונתבטל החושך והשקר כנ"ל. ואז לילה כיום יאיר כחשכה כאורה. כי גם בבחינת חשכת לילה מכירין האמת שהוא בחינת שם השם ומברכין שמו לעולם בבחינת ברוך השם ביום ברוך השם בלילה. וזהו מזרח שם ישן נבואו שהוא מקצה עד קצה, מקצה עליון עד קצה התחתון, מיום עד לילה, מן התכלית האור עד תכלית החושך, הם מעולל שם השם. כי על ידי עבדי השם האמיתיים, שהם הצדיקים האמיתיים, על ידי זה הם דוחים השקר והזוהמה של בחינת העבד, עד שמכירים שם השם שהוא בחינת האמת בכל מקום. עד שכולם חוזרים בתשובה ושבים אליו יתברך להודות ולהלל שם השם באמת תמיד. וזהו שסיים המזמור, אם הבנים שמחה, הללויה, פתח בעבד, הללו עבדי השם, וסיים בבן, אם הבנים שמחה. כי כן הדבר שבתחילה צריכים לעובדו ידבח בבחינת עבדות, כי מחמת גשמיות הגוף נקרא בשם עבדות וכו' כנ"ל, ועל ידי זה מכניעין ומבטלין עבדות דסיטרא אחרא, ואחר כך זוכין לשבר ולבטל הגוף לגמרי, עד שנקראין בבחינת בן כנ"ל. וזהו בחינת הם הבנים שמחה, הללויה, עיין לאל, מניין עבד ובן ואבן. ממדלד. ועל כן ישראל נקראים פעמים בשם עבדים להשם יתברך, ופעמים בשם בנים, כמו שכתוב, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. כי בחינת עבד ממש אין אחיזה בהם. בחינת לא ימכרו ממכרת עבד, כי הם עבדים דקדושה עבדי השם אשר הוציאה מארץ מצרים מבית עבדים מבחינת עבדות, שזה היה עיקר הגלות על ידי התגברות עבדות בסתרא אחרא וכו' כנ"ל. ופעמים נקראים בשם בנים, כמו שכתוב, בני בכורי ישראל, וכמו שכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו וכו'. כי צריכין שני בחינות הנ"ל, בתחילה בהכרח שתהיה עבודה בבחינת עבדות וכנ"ל, ואחר כך זוכין לבחינת בן כנ"ל. ממהי. וזהו, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה ביניניכם על מת, שמח אצל מצווה זאת לקדאיקה לקרותם בשם בנים, כי אה באטליה, והוא טעמו של מצווה זאת, כי השם יתברך אומר לישראל בנים אתם וכו', ועל כן אסור להתגודד ולעשות כורחה על מת, כי צריכים להאמין שבאמת המיטה טובה גדולה מאוד בכדי לזכות על ידי דייקה להגיע לבחינת בן. כמבואר לאל שיקר גזרת המיטה הוא כדי לבטל ולבלות באפר זוהמת בחינת העבד, כדי שנזכה לעתיד לקום בתחייה בגוף זך, ואז נזכה להיות בבחינת בן כמו בן המחפש בגין זה אביו, כי אז נזכה לקירו ידבח בבחינת שם העצם כנל. ועל כן נקושר היטב מקרא הנ"ל בקשר נפלא, כי די כמחמת שישראל נקראים באמת בנים, בבחינת בנים אתם להשם אלוקיכם. על כן לא תתגודדו וכו', כי המיטה טובה גדולה כדי לזכות להגיע על ידי זה לבחינת בן בשלמות כנ"ל. מ"ו. ועל כן נקרא חנוכה, על שם חנוכת הבית המקדש, שנתחנך אז, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי אז בחנוכה ממשיכים בחינת קדושת הבית המקדש, ששם היה כל עבודת הקורבנות, שזה נקרא ביותר בשם עבודה יותר משאר כל המצוות שבתורה, כמו שאומרים, ואשב את העבודה לדביר ביתך, ואשב כהנים לעבודתם, וכהן הרבה. כי הקורבנות הם מבהמות, שעל ידי זה מכנין רוח הבהמיות, בחינת זוהמת העבד כנ"ל, ועל כן נקרא בשם עבודה, כי על ידי עבודה דקדושה שהם הקורבנות של בהמות שמכנין רוח הבהמיות, על ידי זה נכנע העבדות דסתרא אחרא כנ"ל, וכל זו בחינת חנוכה כנ"ל. ממזיין. ועתה אם תחזור ותעיין בדרוש הזה מראשו לסופו, תבין ותשכיל היטב איך כל העניינים המבוארים כאן מקושרים ומחוברים היטב זה בזה. אף על פי שבתחילה נראה לכאורה שאין המקושרים זה לזה כל כך, אבל אם תעיין היטב, תבין כישורם וחיבורם היטב איך כל העניינים נעוצים ומקושרים זה בזה בקשר נפלא. ומזה תוכל להבין ולהשכיל קצת גדולת רבנו הקדוש והנורא ז"ל, וגדולת המעשיות שלו שסיפר. כי השם יתברך יודע שאני יודע בעצמי, שבכל מה שכתבתי וכל מה שנשאר עדיין במוחי, שאי אפשר לבאר בכתב, על כל זה עדיין לא נגעתי אפילו חלק מאלף ורבבה מטיפה מן הים, מאפס קצה, מסוד אחד מסודות נוראות הרמוזים במעשה הנוראה הנ"ל. עטה אוזנך ושמע, פקח עיניך וראה גדולת השם יתברך, וגדולת תורתו הקדושה, וגדולת הצדיקים האמיתיים, מה ילוד אישה יכול לזכות בזה העולם אם ירצה. השם יתברך יאיר עינינו במאור תורתו, ויגלה האמת בעולם במהרה בימינו, אמן. הלכה ד' נכללת בהלכות תפילין, הלכה ו'.